6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Er is een akkoord tussen de EU-landen over migratie. En Donald Trump moet voor de rechter verschijnen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De Amerikaanse oud-president Trump zegt dat hij is aangeklaagd vanwege de dozen vol geheime documenten die werden gevonden in zijn vakantiehuis. Volgens Amerikaanse media gaat het om 7 aanklachten, waaronder vermoedelijk obstructie, samenzwering en het afleggen van valse verklaringen. Op zijn eigen platform Truth Social zegt Trump dat hij dinsdag in Miami voor de rechter moet verschijnen. De dagvaarding is volgens hem het werk van de corrupte regering van Biden. Eind maart werd Trump ook aangeklaagd omdat hij zou hebben gerommeld bij het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Migranten die weinig kans hebben op asiel worden in de toekomst meteen bij aankomst in Europa vastgezet, zodat ze snel kunnen worden teruggestuurd. Daarover zijn de 27 EU-landen het gisteren eens geworden. Ook gezinnen met kinderen kunnen worden vastgezet, iets waar Duitsland eerst niet mee wilde instemmen. Het geldt niet voor alleen reizende minderjarige asielzoekers. Het migratieakkoord wordt gezien als een doorbraak. Jarenlang konden de EU-landen het hierover niet eens worden. Aan de Kortebach-singel in Rotterdam is opnieuw een explosie geweest bij een woning. Niemand raakte gewond. Woensdagavond was er al een explosie bij een andere woning in dezelfde straat. Toen raakte een bewoner licht gewond. De politie onderzoekt of de twee ontploffingen in het zuidoosten van Rotterdam iets met elkaar te maken hebben. Ook in Arnhem-Zuid is een explosie geweest in een winkelcentrum. Dat gebeurde bij een van de twee horecazaken waar gisteren al verdachte pakketjes werden gevonden. De pakketjes werden verwijderd en burgemeester Marcouch bepaalde dat de zaken voor zeker 2 weken dicht moesten blijven. Curaçao heeft urenlang zonder stroom gezeten. Dat kwam volgens het energiebedrijf door een storing in een van de hoofdkabels. Het is op het eiland heter dan normaal en daardoor draaien airco's overuren. Het energiebedrijf heeft al lange moeite om aan de grote vraag te voldoen. Toen de stroom uitviel, schakelden het ziekenhuis en de luchthaven van Curaçao meteen over op generatoren. Rond 9:00 s'avonds lokale tijd meldde het energiebedrijf dat een groot deel van het eiland weer elektriciteit had. In de Egyptische badplaats Hurghada is een Rus om het leven gekomen door een aanval van een tijgerhaai. Het zou gaan om een man van in de 20 die permanent in Egypte woont. De haai in de Rode Zee is gevangen en wordt onderzocht. In Hurghada is vanwege de aanval een groot gebied afgezet. Ook is er een verbod ingesteld voor verschillende watersporten als zwemmen en snorkelen. Het weer, het wordt een zonnige en warme dag, 25 tot lokaal 30 graden. Al is het op de Wadden en in het noordwesten van het land iets koeler. Vanmiddag kunnen stapelwolken in het oosten uitgroeien tot een bui. Ook in het weekend veel zon en op nog meer plekken tropisch warm. Morgen kan het lokaal 32 graden worden. Het NOS Radio 1-journaal. De 27 EU-landen hebben gisteravond in Luxemburg een akkoord bereikt over migratie. Na jarenlang geruzie over de opvang en de verdeling van migranten en vluchtelingen. EU-correspondent Ardi Stemmering. Ardi, bijzondere deal? Ja, toch echt wel. Dit heeft jarenlang, heeft er geen enkele schot gezeten in de zaak. Kwamen de ministers er nooit uit onderling. En nu is er toch een akkoord. De eurocommissaris die erover gaat, die noemde het zelf gisteren in ieder geval historisch. En onze eigen staatssecretaris Van den Burg was ook de hele dag in Luxemburg, heeft ook mee onderhandeld. En die denkt dat dit ook daadwerkelijk de instroom in Nederland kan beperken. Het belangrijkste wat wij hebben gekregen is dat er veel betere procedures komen om bij binnenkomst in Europa te kijken. Wie ben je? En waar kom je vandaan? En er zit een goed handhavingssysteem achter. Dus dat gaat het meeste helpen om in Nederland ervoor te zorgen dat er minder mensen in Nederland in de asielprocedure komen. Nou, de staatssecretaris Van den Burg is dus inderdaad optimistisch. Wat zijn nou echt de belangrijkste afspraken? Nou, het gaat eigenlijk om 2 dingen. Aan de ene kant de procedure aan de grens en aan de andere kant het verdelen van vluchtelingen. Pakken we even die procedure aan de grens er als eerste bij. Dat is ook waar Van den Burg net al op hintte. In de toekomst is het de bedoeling dat daar gelijk al gekeken wordt of er mensen bij zijn die asiel vragen, terwijl ze maar heel weinig kans maken op asiel. Bijvoorbeeld omdat ze uit een veilig land komen, hè? Zeg bijvoorbeeld Marokko. Die mensen worden dan aan de grens vastgezet in speciale centra en krijgen daar een versnelde procedure, met als idee dat ze dan vervolgens dus niet Europa zijn ingestroomd om daar bijvoorbeeld plekken in Ter Apel bezet te houden. En aan de andere kant is er nog een afspraak, een belangrijke afspraak gemaakt tussen de landen over het verdelen van vluchtelingen, asielzoekers. Mocht een land het nou te zwaar hebben, dan is er een verplichte solidariteit. En dat kan betekenen dat je of dus asielzoekers overneemt, of als je daartoe niet bereid bent, dat je 20.000 euro per asielzoeker betaalt. Van tevoren was heel veel discussie over minderjarigen die wel of niet moeten kunnen worden opgesloten. Dat gaat nu wel gebeuren? Ja, deels althans. Er is wel afgesproken dat als alleenstaande kinderen, hè, die dus op zichzelf reizen zijn, dat die niet in die grenscentra komen te zitten. Die gaan gewoon de normale asielprocedure in de rest van de Europese Unie. Maar als er gezinnen met kinderen bij zitten, zullen ook die gewoon in die centra vast komen te zitten. Dus iets waar een land als Duitsland bijvoorbeeld heel erg moeite mee heeft. Die had dat überhaupt niet gewild. Staat tegenover dat Nederland en Italië hier absoluut wel achter staan. Zij denken dat dit ook echt nodig is om te zorgen dat je dus in de rest van de Europese Unie niet te veel druk krijgt. En als het gaat over uitzetting, dat is nu heel ingewikkeld. Hoe gaat dat voortaan? Als het aan de landen ligt, komen daar ruimere afspraken voor. Zij hebben nu afgesproken dat ze willen dat er meer landen zijn waar asielzoekers naar worden uitgezet. Hè. Nu moet het zo zijn dat een asielzoeker echt een band heeft met het land. Bijvoorbeeld dat je er geboren bent of dat je er familie hebt wonen. In de toekomst wordt dat ruimer en is bijvoorbeeld het alleen al voldoende als je daar een tijdje verbleven bent. Of dat je misschien zelfs alleen al op doorreis geweest bent door dat land. Ja, en dat zijn afspraken waar bijvoorbeeld Italië veel uit hoopt te halen. Hè? Want dat geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om te zeggen, ga terug naar Tunesië, want je hebt daar zitten wachten op een boot om de oversteek te maken. Dit pakket ligt er nu. Wanneer wordt dit definitief? Wanneer gaat dit allemaal in? Nou, dat duurt echt nog wel eventjes. Sowieso moet er nog hierover onderhandeld worden met het Europees Parlement. En dan zal waarschijnlijk begin volgend jaar of in volgend voorjaar er een deal zijn. En daarna is het ook nog aan de landen om het allemaal in te voeren. Dus hoe dan ook moeten we afwachten of dat optimisme van de burg terecht is. En het zal dus nog wel jaren duren voordat daadwerkelijk dit beleid ook de druk op het asielsysteem verlaagt. Echte snelle druk verlagen, dat zal eerder van een migratiedeal komen. Hè? En dat is, staat voor komend weekend op de agenda. Dan reizen de regeringsleiders naar Tunesië om te kijken ook of ze kunnen voorkomen dat mensen überhaupt op een bootje stappen en deze kant op komen. Dankjewel, EU-correspondent Ardy Stemmering. Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur reageerde de commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, op de Europese asielafspraken. In zijn provincie staat het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ik hoop dat dit echt een doorbraak is. Dat heel veel mensen die echt niet in de procedure thuis horen, omdat ze komen uit zogeheten veilige landen en een deel daarvan veroorzaakt geweldig veel ellende, dat we de mogelijkheid hebben om die, die heel snel door een procedure heen te leiden. Als dat is bereikt, dan is dat goed nieuws voor Ter Apel. En daar is Ter Apel heel hard aan toe. De Europese afspraken gaan over het opvangen, verdelen en terugsturen van asielzoekers dus. Dat je er in ieder geval voor zorgt dat het asielsysteem dat bedoeld is om vluchtelingen te beschermen, dat het niet wordt vervuild met mensen die eigenlijk geen enkele aanspraak kunnen maken op de status van vluchteling. En als je dat eigenlijk van tevoren al weet, en je weet ook wat voor ellende daar vervolgens om dat stelsel heen ontstaat, doordat mensen zich misdragen, dan is het heel prettig als daaraan iets kan gebeuren. Ron Keller, voormalig ambassadeur in Oekraïne en Rusland, was de gast bij Jinek. Kort na de doorbraak van de Kachovka-dam bij Gerson werd steeds gezegd dat niet kon worden bewezen wie erachter zit. Volgens Keller is dat nog steeds lastig te zeggen. Al heeft hij wel een idee. Je kan wel iets duiden. Wie heeft er belang bij deze grote watermassa? Hè? Je zou kunnen zeggen, dit dekt zeg maar een deel van de Russische verdediging van dat zuidelijke front. Hebben ze daar hiermee met een soort van waterlinie. Wij in Nederland hebben dat ook jaren, de waterlinie gebruikt als een verdedigingsmiddel. Dus de Russen hebben, kunnen dit hebben gebruikt om in ieder geval een deel van die zuidelijke flank af te schermen. Dan hebben de Russen het gedaan. Hoe dan ook is de schade van Oekraïne niet te overzien, zegt Keller. De watercentrale, de kerncentrale die ook daar bij deze dam stond, heeft, dacht ik, iets van 15-20% van de Oekraïnse energievoorziening voor zijn rekening. Nou, die is dus verdwenen. Mm-hmm. Dat betekent dat Oekraïne een enorme klap heeft gekregen als het gaat om energie. Ja. Nu in de zomer heb je dat wat minder nodig, maar wat in het najaar. Dus dit is een enorme klap. Darius Dlomo was een van de eerste zwarte voetballers in Nederland. In 1958 ontvluchtte hij Zuid-Afrika, waar toen nog het apartheidsregime was. Hij ging spelen bij Heracles Almelo. Over deze bijzondere voetballer komt nu een muzikaal theaterprogramma. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde artistiek leider Boudewijn Koops over het ontstaan van dat stuk. Hij was een van de sporthelden in 2012 van Overijssel. En de schrijver van het boek, die kende ik. En we zitten thee te drinken ergens en te praten over van, ja, wat kunnen we doen in Almelo. En we hadden met hem al eerder ook een boek gemaakt in een voorstelling. En toen zei ik, wat weet jij van Darius Dlomo? En toen liep hij de trap op en toen legde hij een boek neer. En toen zei hij, bijna alles. Maar de meeste mensen niet. Acteur Daniel Kolff kruipt in de huid van Darius Dlomo. En daarmee komt voor hem een droom uit. Omdat ik vind dat de zwarte helden meer belicht kunnen worden in onze industrie. En dan heb ik het voornamelijk over de film- en theaterindustrie. En ik denk dat als jongeren opgroeien met dit soort figuren en dit soort helden, dat we een mooiere toekomst hebben voor de generaties die na mij komen. Want ik zelf ben niet echt opgegroeid met het zien van mijn helden op de televisie of in het theater. En ik denk dat ik daarbij ook een soort voorloper ben in dit traject. En dit is een perfect verhaal om dit te doen. En dat was gisteravond op Radio en TV. How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? Who gets to say? Who gets the work and who gets to play? Everybody should get the same. How many times have you been told, if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money, your mother said you shouldn't bet? Who has the fun? Is it always a man with a gun? Always, always, always, always. The Stranglers met Always the Sun. De energierekening gaat omhoog door een instabieler stroomnet. Consumenten betalen volgens het FD tot 90 euro per jaar meer, omdat netbeheerder Tennet steeds meer kosten moet maken om het elektriciteitsnet stabiel te houden. Door de toename van wind- en zonne-energie is het stroomnet steeds vaker uit balans. Als de netspanning te hoog wordt, kan dat leiden tot storingen en schade aan het net. Andersom moet er bij tekort juist noodvermogen worden ingezet. De onzekerheden kosten Tennet veel geld. In eerste instantie krijgen de energieleveranciers daarvan de rekening. Maar die wordt uiteindelijk doorberekend aan de klant. Airco's zijn momenteel niet aan te slepen, meldt het AD. En niet alleen voor verkoeling, maar ook om te verwarmen. Dat laatste blijkt een stuk goedkoper dan via gas stoken. Voor iedere euro die je aan elektriciteit erin stopt, krijg je grofweg voor 3,5 euro aan warmte die een cv zou geven, meldt het AD. En daarmee is de airco in plaats van een energieslurpend ding opeens een gasbesparende milieumaatregel geworden. Bijna 1 op de 4 huishoudens heeft inmiddels een airco en de populariteit neemt toe. In de Volkskrant een profiel van de Taiwanese miljardair Jensen Huang. Zijn bedrijf Nvidia beleeft hoogtijdagen door kunstmatige intelligentie. Het merk is bij veel computeraars vooral bekend als leverancier van grafische kaarten. Maar Nvidia levert ook cruciale computerchips die nodig zijn om kunstmatige intelligentie te trainen. En de Volkskrant analyseert hoe de topman zover is gekomen. Het begon allemaal als toiletschrobber bij een kostschool in de Amerikaanse staat Kentucky. En daarna richtte Huang zijn techbedrijf in 1993 op, samen met twee studievrienden, het eerste kantoor in een koffiebar in Californië. Doet me een beetje denken aan Apple, die begon in de garage, ja, van een van de oprichters. Steve Jobs, ja. Precies, en Wozniak. En na wat moeilijke jaren is het bedrijf Nvidia inmiddels door de magische grens gegaan van 1.000 miljard dollar marktwaarde. En dankzij de scherpe blik van een Italiaanse museummedewerker is een ruim 60 jaar oude schilderijroof opgelost. Gebeurde op een kunstveiling in Middelburg, dat weet de Telegraaf. Een 500 jaar oud schilderijtje werd in 1959 gestolen uit een museum in het Italiaanse Cremona. Er staat ook een heel klein fotootje op de voorkant van de Telegraaf. Ik kan het bijna niet zien, maar... Het is wel heel klein. Het is ook een heel klein schilderijtje, heel klein fotootje. Precies, 16 bij 22 centimeter. Ik heb ook nog even pagina 4 gekeken. Dan hebben ze gewoon net zo klein gemaakt. Dus ja, dat schiet dan ook al niet op. En dan staat een man die hem heeft gevonden. Weer met een heel klein fotootje. Maar het is dus een blauwe achtergrond en een man met een baard op de voorkant. Verder kan ik er niet zoveel van maken. Inderdaad, een klein schilderijtje. De museummedewerker herkende bij die veiling in Middelburg het kunstwerk van 16 bij 22 centimeter. Het team kunstcriminaliteit van de Nationale Politie pakte deze zaak op. Het schilderijtje werd op die veiling aangeboden door een man die inboedels van huizen opkoopt, bijvoorbeeld na een overlijden. Hij bleek het al een tijd in bezit te hebben en wist niet meer waar het vandaan kwam. Hoe dan ook, het werk gaat terug naar Italië. En het museum is er blij mee, zegt de misschien politie. Misschien dat je dan even naar Cremona moet. Kun je het echt zien. Lijkt me sowieso een leuk idee. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Goedemorgen. Een hele goede morgen. Een ongeluk is er al gebeurd op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout is de weg voorlopig dicht. Je kan het beste omrijden, even kijken hoor, van via de A59 en dan de A27 pakken. Kom je uit aan de westkant van Breda. De premier ging hem voor. En ook de burgemeesters van onder andere Amsterdam en Rotterdam. Gisteravond bood commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, excuses aan voor het slavernijverleden. Voor wat er in het tijdperk van de slavernij uit naam van de staten en dus de voorgangers van Zuid-Holland is gebeurd, voelen wij plaatsvervangende schaamte. Wij bieden als provinciebestuur Zuid-Holland en haar rechtsvoorganger excuus aan. Dat had niet mogen gebeuren. Dat gebeurde op een bijeenkomst in het provinciehuis, waar een onderzoek werd gepresenteerd over de rol van Zuid-Holland in het slavernijverleden. Goedenavond iedereen, welkom. De ongeveer 200 bezoekers aan de bijeenkomst waren vooraf toch vooral benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. Ik ben werkzaam bij Zuid-Holland. En van oorsprong ben ik ook Surinamer. En om die twee bij elkaar te doen, ben ik benieuwd wat voor aandelen Zuid-Holland heeft gehad in de Noord-Atlantische slavernij. Ik ben gewoon benieuwd. Ik ben hier gekomen om een plicht te voldoen. Er gaat wel wat verteld worden vandaag. En daar ben ik ontzettend nieuwsgierig naar. Dr. Anders Carmen Fatta Black wil ik naar voren roepen om de resultaten te delen van onderzoek Geketend voor Hollands Glorie. De presentatie duurde ongeveer 25 minuten. De belangrijkste conclusie van de onderzoeker. Nou, je ziet heel goed dat de Staten van Holland, dus de rechtsvoorganger van de provincies Noord- en Zuid-Holland, een belangrijke politieke speler was in de Republiek. En dat zij echt gepusht hebben om dat koloniale rijk op te bouwen en slavernij daar onderdeel van te maken. Dus ze stonden aan de wieg van de West-Indische Compagnie. Ze hebben meegeholpen om slavenopstanden neer te slaan. En vertegenwoordigers uit die provincie hebben ook bij het einde van de slavernij vooral de belangen van de eigenaren proberen te verdedigen. Dus ja, toch een gewest dat een belangrijke plek heeft in deze geschiedenis. Commissaris van de Koning Jaap Smit wist al veel. Maar toch werd hij geraakt door de onderzoeksresultaten. Dat je beseffen of proberen voor te stellen dat wat het is dat mensen het in hun hoofd halen om andere mensen te bezitten, te verhandelen, aan de ketting te leggen, te behandelen als dieren, alsof het de dehumanisering die zeg maar, zich uit in dat slavernijverhaal. Ik kan me dat niet voorstellen. De Staten van Holland is wel wat anders dan het huidige Zuid-Holland. Maar u heeft besloten om namens Zuid-Holland de excuses aan te bieden. Waarom? Daar hebben we lang over nagedacht. En ik moet zeggen dat ik heb daar zelf ook diep over nagedacht. Wat betekenden die woorden? Waar zat de twijfel? Omdat ik zeg maar, het veel belangrijker vind om duidelijk te maken dat ik echt tot in mijn vezels de afschuw voel met betrekking tot die praktijk van destijds. En daar in alle oprechtheid mijn plaatsvervangende schaamte vooruit te spreken. En dan vervolgens te zeggen, en dat leidt uiteindelijk tot de woorden: ik hoop dat het helpt, maar wij bieden als huidig bestuur van Zuid-Holland onze excuses aan de mensen van destijds. En het is ook en aan de mensen die er tot op vandaag de pijn van voelen. Ja, want u zei ook, net zoals de premier, er komt een komma. Wat gaat Zuid-Holland verder doen? Allereerst worden er nog verdere onderzoeken gedaan. En wordt er nagedacht over hoe wij met elkaar op een goede manier van die komma een vervolg aan kunnen geven door met name ook de gesprekken in de provincie te entameren, te stimuleren. En er zullen vast nog meer dingen uit voortkomen, maar dat is iets wat we nu met elkaar gaan bedenken en ons op gaan beraden. Maar dat het hierbij blijft, nee, dat is niet het geval. En dat nu ook Zuid-Holland de excuses heeft aangeboden, daar waren de aanwezigen blij mee. Degene aan wie je de excuus aanbiedt, moet ook voelen dat het gemeend is. En voelt u dat? Toch wel. Enigszins wel. Enigszins wel dat hij ermee zat. Zo'n gevoel had ik, ja. Dat hij dat gedaan heeft, vind ik heel mooi. En nu nog de koning. En jullie, denk ik. Hoop ik. Denkt u het ook? Ik hoop het. Op 1 juli wordt herdacht dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft. Een reportage van Mark Hamer. Het is 7:07. De LHBTI-plus-gemeenschap in Israël voelt zich bedreigd door de regering. Het is de meest conservatieve en religieuze regering die Israël ooit heeft gehad, met openlijk homofobe parlementsleden. Deze week is het Pride Week in Tel Aviv, traditioneel groot feest in de gay capital van het Midden-Oosten. Op de boulevard van Tel Aviv voeren LHBTI'ers actie. Een grote stoet met veel regenboogvlaggen loopt een mars om aandacht te vragen voor hun rechten. Want de zorgen binnen de LHBTI-gemeenschap zijn groot. Men voelt zich bedreigd door de plannen van de regering om het Hoge Rechtshof aanzienlijk minder macht te geven. Want juist dat Hoge Rechtshof is belangrijk bij de bescherming van minderheden, zoals LHBTI'ers. Het Hof kan bijvoorbeeld een stokje steken voor nieuwe wetgeving als die discriminerend is. We definitely feel the fear in the community from the judicial reform. We voelen zeker de angst binnen de gemeenschap over de hervormingsplannen. Dat zegt Hila Pr, voorzitter van de LHBTI belangenvereniging Ha'aruda. Once this started and we understood how it may affect our daily lives and our reality. Toen wij begrepen wat die hervormingen voor onze rechten zouden betekenen, kwam iedereen in actie om te demonstreren en te vechten voor onze manier van leven. Naast de hervormingsplannen voelt men zich ook bedreigd door de homofobe houding van politici. Volgens Haaguda creëren ze met die houding een gevaarlijke situatie voor LHBTI'ers binnen de samenleving. The report that studies the LGBTQ phobia cases and reports that were made to the Aguda. In ons jaarlijkse rapport, waarin we meldingen van homofobie bijhouden, zagen we dat een kwart van alle meldingen van het afgelopen jaar in de laatste 2 maanden werden gedaan. Er was dus ineens een enorme toename. En dat kwam precies op het moment dat de regering werd gekozen. En dat zegt ons dat de politici met hun homofobe houding een giftig klimaat creëren wat direct impact heeft op onze veiligheid. We're elected are expressing their LGBTQ phobia and their stance towards the community, how it affects us on daily life. En het feit dat een aantal van die homofobe politici belangrijke posten hebben, is ook een grote zorg binnen de gemeenschap. The minister that in charge of the police, it's Itamar Ben-Gvir. De minister die nu verantwoordelijk is voor de politie is Itamar Ben-Gvir. En hij is daarmee verantwoordelijk voor onze veiligheid. Bijvoorbeeld tijdens de Pride-parade. Maar juist hij protesteerde de afgelopen jaren tegen Pride-evenementen. Dus je kan je voorstellen hoe dat voelt als je met zo'n mars meeloopt. En hij dus verantwoordelijk is voor je veiligheid. Dat is simply outrageous. Dat is de man die supposed to be protecting our rights in the streets, in our homes. Ondanks alle zorgen en extra protestacties blijft de Pride dit jaar ook een groot feest, zegt ze. It's the way we protest. The gay community has been known to protest. Dat is juist hoe wij demonstreren. LHBTI'ers staan er onbekend dat we juist demonstreren met veel kleur en liefde. En dat doen we ook dit jaar. Alleen hebben we dit jaar nog meer politieke boodschappen. Maar we blijven lachen, dansen en vechten. So we're gonna dance it, we're gonna smile it and we're definitely gonna fight it. Een reportage uit Tel Aviv van correspondent Nasra Habib-Allah. De zomer is in alle hevigheid losgebarsten. De tijd van de zomerhits is dus weer aangebroken. Zo'n nummer dat voor altijd aan die zomer is verbonden. Zoals Ryan Paris met Dolce Vita. 40 jaar geleden was dat de zomerhit van 1983 dus. Nobody else than you. It's our last night. de Ryan Paris met Dolce Vita. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Migranten die weinig kans hebben op asiel worden in de toekomst meteen bij aankomst in Europa vastgezet, zodat ze snel kunnen worden teruggestuurd. Daarover zijn de 27 EU-landen het gisteren eens geworden. Ook gezinnen met kinderen kunnen worden vastgezet, alleenreizende kinderen niet. Het migratieakkoord wordt gezien als een doorbraak na jarenlange Europese oneenigheid. De Amerikaanse oud-president Trump zegt dat hij is aangeklaagd vanwege de dozen vol geheime documenten die werden gevonden in zijn vakantiehuis. Hij moet naar eigen zeggen dinsdag in Miami voor de rechter verschijnen. En Trump zegt dat hij onschuldig is. Eind maart werd de oud-president ook aangeklaagd, toen omdat hij zou hebben gerommeld bij het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Aan de Kortenbach-singel in Rotterdam is voor de tweede nacht op rij een explosie geweest bij een woning. Niemand raakte gewond. Door de vorige explosie, bij een andere woning in dezelfde straat, raakte een bewoner nog licht gewond. De politie onderzoekt of de twee ontploffingen iets met elkaar te maken hebben. Sparta en FC Twente hebben in de eerste finale wedstrijd om het laatste Europese ticket gelijk gespeeld. In Rotterdam werd het gisteravond 1-1. Zondag is de return in Enschede. En de winnaar gaat naar de voorrondes van de Conference League. Het weer, het wordt een zonnige en warme dag. 25 tot lokaal 30 graden. Op de Wadden en in het noordwesten van het land is het wel wat koeler. En vanmiddag kunnen stapelwolken in het oosten uitgroeien tot een bui. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. De A58 Tilburg richting Breda is dicht door een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. De afsluiting is tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout. Het is niet bekend hoe lang het gaat duren. Je kan het beste voorlopig omrijden vanaf knooppunt Sint-Annebos via de A27 en de A59 en de A16. Kom je uit aan de westkant van Breda. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. De energierekening is aan het dalen. Het gemiddelde voorschotbedrag dat huishoudens iedere maand voor gas en licht betalen ligt €30 onder de piek van eind vorig jaar. En die daling lijkt nog verder door te zetten. Blijkt uit een analyse door ING-economen van de voorschotbedragen door klanten van de bank. Marten van Garderen, econoom bij ING. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar is dat aan te danken, denkt u? Nou, de belangrijke reden zijn natuurlijk de lagere tarieven en ook het prijsplafond. Dat geldt vanaf 1 januari, dat helpt natuurlijk ook mee. Ja, om te beginnen bij die lagere tarieven. Ja, we hebben inmiddels een totaal andere markt voor energie. Ja, de voorraden zijn aangevuld, we hebben LNG en we besparen met z'n allen ook wat energie. Ja, dat betekent dat bijvoorbeeld de prijzen van meer dan €100, misschien wel €140 megawattuur, ruim een half jaar geleden nu rond de 30 liggen. Ja, en het prijsplafond zorgt natuurlijk ook voor dat huishoudens uiteindelijk minder betalen per maand voor energie. Wel betalen ze hogere belastingen, hogere btw en hogere netwerkkosten. Maar onder de streep levert dat gemiddeld dus echt een lager voorschotbedrag op. Ja, nou, dan gaat het dus wel om gemiddelde bedragen. Dus er zijn ook huishoudens die minder betalen of juist meer. Of even. Hoe zit die verhouding? Waar ligt het allemaal aan? Zeker. Nou, de grootste groep, 41%, betaalt minder. En ja, dat komt, zoals ik net heb uitgelegd, door de tarieven en het prijsplafond die dan de overhand hebben. Maar er zijn ook zeker ook huishoudens waarbij het voorschotbedrag omhoog is gegaan. Dat is ook nog 33%. Ja, dat zijn bijvoorbeeld huishoudens voor wie het voorschotbedrag eerst nog echt wat te laag was afgesteld. Of bijvoorbeeld mensen die uit een heel langjarig energiecontract komen met nog een laag voorschot. En dat die nu dat afloopt en die krijgen dan nu een nieuw bedrag wat hoger ligt. En natuurlijk zijn er ook nog gewoon een hele groep mensen, van 25%, die hetzelfde betalen als ze eind vorig jaar. Hun voorschotbedrag is gewoon gelijk gebleven. Ja. En dynamische contracten, zijn die in opmars? Kunt u dat zien? Nou, die zijn er wel nieuwe. Daar kunnen wij niet zo 1, 2, 3 onze vinger op leggen. Maar die, ja, omdat die dynamische contracten nieuw zijn, zullen ze automatisch in opmars zijn. Maar ik denk dat dat nog wel een hele kleine groep is die zich daaraan durft te wagen. Okay. Wat denkt u? Gaat de gemiddelde prijs nog verder dalen? Of is het dit wel een beetje? Nou, kijk, op de groothandelsmarkt dalen de inkoopprijzen van energie ook nog. En de verwachting is dat ze dat nog zullen doen. De consument die ziet het natuurlijk pas met vertraging terug. Maar je mag verwachten dat consumenten dat wel echt terug gaan zien in weer lagere tarieven. Ja, en die tarieven die komen waarschijnlijk richting het eind van het jaar ook wel onder het plafond uit. Dus dat is in principe goed nieuws voor de portemonnee van de huishoudens. Ja, nou hebben we toevallig vanmorgen in het Financiële Dagblad kunnen we lezen dat daar staat dat de energierekening juist omhoog gaat, vertelde Wouter net. En dat zou komen door een instabieler stroomnet, omdat netbeheerder Tennet steeds meer kosten moet maken om dat stabiel te houden, hè, vanwege die zon- en die windenergie, waardoor het iedere keer niet goed te voorspellen is. Hoe verhoudt zich dat tot het verhaal van die dalende energieprijzen? Nou, uiteindelijk betalen consumenten natuurlijk de optelsom van tarieven, belastingen, btw en ook netwerkkosten. En ja, die tarieven die zijn heel duidelijk een opsteker. Die gaan de goede kant op. De belasting en de btw zijn omhoog gegaan, ook op 1 januari. En ook die netwerkkosten die zijn duidelijk hoger. Ja, en dat is het onderdeel wat inderdaad gestegen is en waar dus wat opwaartse druk is. Maar uiteindelijk, voor de meeste mensen op dit moment, zijn de lagere tarieven, geven de doorslag en leveren ze onder de streep dus echt een lager voorschotbedrag op. Ja, precies. Dus uiteindelijk winnen de lagere tarieven het van de opwaartse krachten. Dus in de toekomst zou het nog lager kunnen zijn, maar doordat je met die hogere netwerkkosten zit, komt dat toch weer ietsje hoger uit. Dat is wat u bedoelt. Per saldo zal het nog wel de goede kant op gaan. Maar die netwerkkosten zijn wel een kleine domper op de veestroge. Maar uiteindelijk verwachten wij dat de tarieven het toch gaan winnen van de hogere vaste kosten. Dank u wel, Marten van Garderen, econoom bij ING. Het is 7:08. In Spanje proberen de linkse partijen zich te verenigen nu er vervroegde verkiezingen aankomen. De conservatieve Partido Popular won al 1,5 week geleden de lokale verkiezingen. En die partij wil nu vermoedelijk gaan samenwerken met de rechtsradicale partij Vox. De linkse premier Sanchez besloot dat er vervroegde verkiezingen moeten komen na zijn nederlaag. Spanje-correspondent Edwin Winkels. Edwin, is Sanchez al van die klap hersteld? Ja, nou, niet echt. De enquêtes bijvoorbeeld, die zijn nog altijd niet rooskleurig. Wat dat betreft zou het niet beter gaan dan die laatste regionale en lokale verkiezingen. Maar wat hij gedaan heeft, is direct terugslaan. Dus hij kreeg een enorme klap eind mei bij die verkiezingen. En de volgende dag kondigde hij, tot verrassing van echt iedereen, ook binnen zijn eigen partij, landelijke verkiezingen, die stond nog voor december dit jaar gepland, dat hij die naar eind juli zou vervroegen. Niemand verwachtte dat. En daarmee heeft hij bereikt dat eigenlijk ook niemand meer heeft gesproken over die nederlaag eind mei in de regionale verkiezingen. Maar dat hij het heeft over de komende verkiezingen. Dus in ieder geval heeft hij de aandacht kunnen afleiden en iedereen zijn blik laten richten op de komende verkiezingen. En tot nu toe is dat een hele goede zet gebleven. Er is geen protest binnen zijn eigen socialistische partij ontstaan van, ja, is hij nog wel onze partijleider na zo'n nederlaag, et cetera? Nee, het gaat nu over die verkiezingen en hoe ze zich kunnen herstellen. Ja, ze moeten allemaal even alle zeilen bijzetten. Maar goed, die conservatieve Partido Popular is dus weer in opmars. Die linkse partijen die zich willen verenigen in die nieuwe beweging, wat voor een beweging is dat? Ja, dat is Sumar. Dat, letterlijk vertaald is dat optellen. Dat is een idee van een van de vicepremiers van Sanchez, Yolanda Díaz. Zij komt van de, of zit nog gewoon in de partij Podemos, die nu de coalitiegenoot van de socialisten is in de Spaanse regering. En zij zei van ja, het is, zij vond, we zijn zoveel mensen op links, links van de sociaal-democratische PSOE. We kunnen beter samenwerken, want al die stemmen ontsnappen ons. Dus bijvoorbeeld in Spanje is een kiesdrempel van 5%. En alle hele kleine bewegingen en partijtjes op links, ja, die halen die kiesdrempel niet, waardoor hun stemmen verloren gaan. Unidas Podemos deed dat wel. Dat is een vrij nieuwe partij op links. Is ontstaan uit de Occupy-beweging in het vorige decennium. En het was een grote verrassing in Spanje dat altijd heel traditioneel is geweest tussen links de PSOE, de socialisten, en rechts de conservatieven, de Partido Popular. En ineens kwam daar helemaal aan de linkerkant dat Podemos op. Dat is een beetje aan het inzakken. En waarop zij besloten heeft, weet je wat, we gaan gewoon een platform maken waarin in totaal 15 partijtjes zijn het zich zouden moeten verenigen. Alleen haar eigen Podemos heeft er nog het meeste moeite mee, omdat ja, dat is de grootste partij. Die wil niet al zijn invloed kwijtraken, al deden ze het heel slecht die laatste regionale en lokale verkiezingen. Ja. En dat is waar het vandaag over gaat. Hun militanten mogen tot 10 uur een stem uitbrengen of zij het bestuur alle vrijheid geven om te gaan onderhandelen. Om vandaag nog, want voor 12 uur vannacht moet de partij, zou het sumaar moeten worden ingeschreven voor de verkiezingen. Dus vandaag is een lange dag van onderhandelingen of Podemos zich bij die 14 andere partijtjes achter het, dat platform van Yolanda Díaz schaart. Ja, want ze kijken dus wat hen bindt, maar ze kijken dus vooral naar die Partido Popular om die, ja, eigenlijk de pas af te snijden. Ja, en meer nog, zelfs dan de Partido Popular, die altijd, ja, een traditionele partij in Spanje is geweest en ook vaak geregeerd heeft, maar dan, ja, met een absolute meerderheid alleen. Meer nog kijken ze nog meer naar rechts, want na Podemos kwam aan de rechterkant helemaal, kwam dat Vox op. Dat wordt hier gewoon zonder eufemisme extreem rechts genoemd. Gezien de ideeën, gezien ook de achtergrond van veel van de partijleden die toch nog banden hebben gehad of vriendschappen met het Franco-regime, de dictator tot 1975. Hun ideeën zijn ook zo echt snoeihard tegen immigranten, tegen vrouwenrechten. En wat ze op links, dat sumaar, wat ze graag willen, is voorkomen, en ook premier Sanchez, dat Vox belangrijk gaat worden bij het vormen van de eventuele regering van de winnende Partido Popular. Die staan op winst, die zullen de verkiezingen op 23 juli ook winnen, maar zullen zelf geen meerderheid behalen. En wat ze willen voorkomen, dat ze dan de steun van Vox in moeten roepen, wat ze nu al in principe in veel gemeentes en regionale besturen moeten doen, en voorkomen dat Vox mede het beleid gaat bepalen de komende 4 jaar in Spanje. Vandaar dus een spannende dag sowieso wel voor die linkse partijen. Komt het er, dat zomaar of niet? Dankjewel, Spanje-correspondent Edwin Winkels. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOS Radio 1. Er is ook een luisteraar die wat kritisch is. Ja, een goede vraag. Doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Mooi initiatief, kan me voorstellen dat ook getraind zou moeten worden. Hi. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Met de 30 graden op komst dit weekend zal zonnebrandcrème ongetwijfeld een van de best verkochte producten zijn in de supermarkt en bij de drogist. En de prijzen daarvoor lopen behoorlijk uiteen. Verslaggever Jeroen Schutthuis ging kijken bij Naïef Good Care in Almere. We staan hier bij onze productielocatie. Wij maken babyproducten en zonnebrand. Ik zie daar allemaal flesjes. Daar zit een zonnebrandspray in. Nou wordt het hartstikke warm, hè, de komende dagen. Wordt u daar een beetje nerveus van? Nee, dat vinden wij alleen maar fijn. Het is wel zo dat we de productie van deze producten al een half jaar geleden gepland hebben. Omdat de levertijden van de ingrediënten zo lang zijn. Maar er is genoeg. Er is zeker genoeg. Alles is duurder geworden in de supermarkt. Ik hoor klachten dat die zonnebrand dat extreem duurder is geworden. We hebben gezien dat onze grondstoffen ongeveer 20% duurder zijn geworden de afgelopen jaren. We hebben gelukkig onze prijzen niet zo ver hoeven te verhogen. Maar... Want jullie zitten al, hè, aan de bovenkant van de markt. Een van de duurdere merken. Hoe komt dat? Ja, wij maken zonnebrand op basis van natuurlijke ingrediënten. En we gebruiken een minerale UV-filter. En die is inderdaad duurder dan een chemische UV-filter. Ja, u heeft die test van de Consumentenbond wel gezien, hè, vorige week. Waaruit blijkt dat de goedkoopste variant ook nog eens het beste is. Nou, daar staat u dan. Nou, dat valt wel mee. Ik heb even bij de drogist gekeken vanochtend. Er zijn flesjes van €5, maar ook van €40. En daar valt u een beetje onder, die laatste categorie. Er zit wel heel veel verschil tussen de producten. Maar wij maken gebruik van minerale zonbescherming, die de zon weerkaatst. En die andere? De meeste zonnebrand is op basis van chemische UV-filters. Dat zijn UV-filters die UV-stralen absorberen in de huid. Dat werkt op zich heel goed tegen de zon, maar dat heeft wel allerlei nadelen voor mens en natuur. Dat kan de huid irriteren, het kan hormoonverstorend werken. En als het in het water terechtkomt, kan het daar het klimaat beschadigen. Er zijn stranden waar het gratis wordt gestrikt. Die zitten een beetje onder uw duiven te schieten. Nee hoor, wij hebben ook plekken waar onze zonnebrand gratis verstrekt wordt. Bijvoorbeeld sportverenigingen of bij kinderdagverblijven. En ja, we denken dat dat heel goed is. Mensen moeten gestimuleerd worden om zich te beschermen tegen de zon. Eén zo'n plek is het strand van Katwijk. Mevrouw, goedemiddag. U zit zo lekker hier aan het strand in Katwijk. Heeft u zich een beetje ingesmeerd? Ja, ik had het spul bij me. En dan kwam mijn zoon net, hij zegt, daar staat een gele ding en daar zit ook alles in. Maar wij hebben dat niet gebruikt. Maar het is heel leuk dat het er staat. Nou, heel goed ook misschien. Ja, ook dat. Want ja, er zijn hier een hoop mensen die hebben huidkanker. Hier staat die paal, helemaal geel. Gratis zonnebrand. Daar is het te gek voor woorden, man. Niet normaal weer. In Nederland, alles gratis. Uit nieuwsgierigheid heb ik toch nog een beetje gepakt. In verband ook omdat het gratis is natuurlijk, hè. En nu maar even wachten op de wethouder, want die komt even toelichten waarom de gemeente Katwijk hier aan meedoet. Ja. Meneer Knapen, ik vind hem, ondanks dat hij geel is, toch een beetje onopvallend. Het is voor ons natuurlijk een pilot, hè? Dus we gaan er ook vooral van leren. Uit het gebruik, wat we geconstateerd hebben, is niet te merken dat mensen het niet zien. Want op de drukke dag, afgelopen zaterdag, is het heel veel keer gebruikt. Hè? Is 500 keer dit pompje gebruikt. Katwijk is een van de gemeentes, hè, met deze gratis verstrekking. Waarom? We zien dat heel veel mensen toch onbeschermd van de zon genieten. En dat zien we ook in het aantal huidkankergevallen wat hier in Katwijk aan de orde is. Dus dat betekent dat we mensen er ook op moeten attenderen dat beschermd op het strand genieten of op het terras, dat gewoon veel beter voor je gezondheid is. Ik zie er wel een paar zitten die wat zonnebrand kunnen gebruiken. Nou, behoorlijk te kleuren, ja. Ik zag net iemand, toen zei ik ook van, volgens mij ligt hij al heel lang in de zon, die kent geen huidkanker of zo, denk ik. Die was zo poepiebruin, chroma. Bakbruin. Factor 50 heeft u meegenomen. Ja, dat doe ik altijd. U moet ook een beetje om uw man denken. Ja, maar die heb ik ook ingesmeerd. Hij kleurt toch wel? Hij kleurt heel erg, meer dan ik. Maar u denkt niet van het wordt te? Dat hij meer te meer. Ja, dan steek ik er een stokje voor. Krijgt hij er een laak overheen. Dat helpt ook tegen de zon, inderdaad. Maar goed, vanaf het strand van Katwijk was dat een verslag van verslaggever Jeroen Schutijzer. Het blijft nog even onduidelijk of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet. Staatssecretaris Oesloe komt pas na het zomerreces met een besluit. Dat bevestigen bronnen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan het AD. Volgens betrokkenen heeft de landsadvocaat inmiddels advies gegeven aan de staatssecretaris. Oesloe zou ook Ongehoord Nederland moeten horen. Nu ligt er alleen nog een uitgebreide zienswijze van de NPO, zou het advies van de landsadvocaat zijn. De NPO wil dat de licentie wordt ingetrokken omdat de omroep zich meerdere keren niet aan de journalistieke codes zou hebben gehouden. Tot nu toe is er nog niemand beboet voor overtreding van het blowverbod in Amsterdam. Het geldt nu 2 weken in de Oude Binnenstad en de Telegraaf weet dat er dus nog niemand op de bon is geslingerd. Wie een jointje opsteekt op de wallen riskeert een boete van €100. Maar tot nu toe bleek overtreders op hun gedrag aanspreken voldoende. Mensen luisteren naar de waarschuwing en maken hun joint uit als ze worden aangesproken, zegt een woordvoerder van burgemeester Halsema. De maatregel werd ingevoerd om de overlast in het wallengebied terug te dringen. Er is een run op vaste energiecontracten, meldt nu.nl. Er is veel nieuws over energie vanochtend. We hadden net al ING over lagere prijzen. We hadden FD over hogere netbeheerderskosten. Nu.nl weet dan weer te melden dat de jaarcontracten het goed doen. Dat zegt bijvoorbeeld vergelijkingssite Independer. Ruim de helft van de bezoekers van Independer kiest een vast contract. En ook energiebedrijven Eneco en Essent zien dat veel mensen nu op zoek zijn naar zekerheid. Tijdens de energiecrisis waren er lange tijd geen vaste contracten te krijgen. Nu bieden leveranciers ze weer aan, omdat prijzen van gas en stroom flink zijn gedaald. En bovendien kan je er ook minder makkelijk vanaf, he, door nieuwe overheidsregels. Je moet dan meer betalen. Niet. Ja, of je moet heel grote boete betalen, geloof ik. Heel grote boete, ja. Veel mensen gaan er dus op in op zo'n vast contract, omdat ze dan weten wat ze komende winter moeten betalen als de prijs misschien wel weer omhoog gaat. En zo'n 750 deelnemers zijn gisteren de Franse berg Mont Ventoux opgefietst of gelopen om geld in te zamelen voor de strijd tegen ALS. Zeg maar een beetje het zusje van Alpe d'Huez dus. Een van de deelnemers heeft de spierziekte ALS zelf en zat voorop de fiets bij haar man. Niet alleen om geld op te halen is dit, maar ook om meer aandacht te vragen voor de spierziekte, zegt ze tegen Hart van Nederland. Er zijn maar heel weinig mensen die weten hoe kutziekte het is. En kut mag ik niet zeggen, maar ik zeg het toch. En je hebt goed getraind? Ja, we hebben met de HSP thuis en verder aan, hebben we getraind. Met Peter, mijn man en ons hele team die hier naast ons zit. En dat ging keigoed. Je maakt je geen zorgen? Absoluut niet. Wij gaan de top zeker halen. En de top van de Mont Ventoux halen, dat is gelukt. We zijn door vreemde teams ook geholpen. Iedereen haalt elkaar. Dat is het mooiste wat er is. En hoe is het met jou? Helemaal kapot. Ja, haar man moest haar even meenemen de berg op. Maar dat is dus allemaal gelukt. En de stichting ALS Nederland meldt dat de voorlopige opbrengst van deze 11e editie van de Tour du ALS ruim 1,6 miljoen euro is. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. Met twee problemen in het zuiden van het land. De A58 Tilburg richting Breda is dicht tussen Tilburg-Reeshof en Ulvenhout na een ongeluk. Dat duurt waarschijnlijk tot half acht. Omrijden kan eventueel via de A27, A59 en de A16. In Zeeland een vrachtwagen met pech. Die wordt geborgen bij de Westerschelde-tunnel. Die tunnel is voorlopig dicht richting het zuiden. Ook dat duurt tot half acht. Chasing Days van Izzo Fitzroy. Het is 5 voor 7. De zilveren anjers worden ieder jaar uitgereikt aan mensen die zich vrijwillig hebben ingezet voor cultuur en natuur in Nederland. En een van die anjers gaat dit jaar naar bioloog Eve Arnolds. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En gefeliciteerd. Nou, dankjewel. Want ja, toch een mooie prijs. U krijgt het onder andere voor uw werk met paddenstoelen. Zo heeft u in Drenthe bijvoorbeeld alle paddenstoelen in kaart gebracht. Wat maakt paddenstoelen wat u betreft zo belangrijk? Paddenstoelen zijn de vuilnismannen van de natuur, zal ik maar zeggen. Hè, alles wat de natuur produceert, zoals hout en bladeren en mest, dat moet ook weer worden gerecycled. En paddenstoelen spelen daar een heel belangrijke rol in, samen met insecten en met bacteriën. Ja, wij denken meteen aan de herfst bij paddenstoelen, maar ze werken natuurlijk het hele jaar door. Ja, dat is zo, want eigenlijk zijn de paddenstoelen maar de vruchtlichamen van een schimmelnetwerk wat zich overal eigenlijk in de grond bevindt. En je kunt het vergelijken met appels van appelbomen, hè? Die worden vruchten genoemd, nou, bij paddenstoelen zijn de vruchtlichamen. Maar het eigenlijke functionele ding wat het werk doet, dat zit onzichtbaar in hout of onder de grond. En zijn er meer misvattingen over paddenstoelen waar u mee te maken krijgt, dat mensen denken, als u vertelt, oh, dat wist ik niet? Nou ja, wat je heel vaak tegenkomt, dat is de gedachte nog steeds dat heel veel paddenstoelen giftig zijn. En dat je al je handen moet wassen als je er één hebt aangeraakt. Maar dat valt eigenlijk reuze mee. Er zijn een paar giftige soorten, daar moet je inderdaad voor uitkijken. Maar de meeste zijn onschadelijk. U heeft bij uw huis in de loop van de jaren zo'n 8 hectare grond bij elkaar gesprokkeld, zou ik bijna kunnen zeggen. En van landbouwgebied natuurgebied gemaakt. Waarom heeft u dat gedaan? Ja, dat is mijn grote passie, natuur. En ik heb al als kind, heb ik in Utrecht gewoond, dus gewoon in de stad. Had ik al de gedachte van, of de droom liever gezegd, van ik wil buiten wonen in een mooie omgeving tussen de vogels en de bloemen en daar ook wat voor doen. En ja, dat is zo ontstaan in een aantal fases, dat gebied van 8,5 hectare. En dat is een heel mooi stuk geworden. Het was een vlakke akker en het is nu een terrein met heuveltjes, met plassen erin, met ontzettend veel planten en dieren die daar leven. En het heeft ook een soort voorbeeldfunctie voor anderen die ook zulk soort plannen hebben. Mensen kunnen komen kijken hoe je dat doet. Ja, we hebben ook onlangs nog samen met het Drentse Landschap een kleine cursus daarvoor gegeven aan mensen die ook graag die een stukje grond bij huis hebben en er ook graag iets natuurlijks van willen maken. En dat is ontzettend belangrijk, want stel je eens voor dat alle kleine lapjes grond in Nederland, hè, die van mensen zijn, zo in het buitengebied, maar ook zelfs in stadstuinen, als die meer natuurlijk worden ingericht, dat zou een enorme aanwinst zijn voor het landschap en ook voor de natuur. Vandaar dat u dus die zilveren anjer krijgt uit handen van prinses Beatrix vanmorgen om 11 uur. Ik wens u heel veel plezier daarbij. Ja, heel bedankt. Ik sta op het punt om namens de land te gaan, dus we gaan het zien. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bernstein's West Side Story klinkt naast Four Spirits. Een spetterend celloconcert met Afrikaanse invloeden van en door Abel Salautjoe. Op 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Na jarenlange oneenigheid hebben de 27 EU-landen gisteravond een migratiedeal gesloten. Uit een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. Migranten die weinig kansen hebben op asiel worden in de toekomst meteen bij aankomst in Europa vastgezet, zodat ze snel kunnen worden teruggestuurd. Daarover zijn de 27 EU-landen het gisteren eens geworden. Ook gezinnen met kinderen kunnen worden vastgezet.

Nou, een D66-Kamerlid Pot noemt het een doorbraak en zegt dat Europese afspraken onmisbaar zijn om echte vluchtelingen beter te kunnen helpen en kansloze asielzoekers sneller te kunnen terugsturen. CDA-Kamerlid Van den Brink heeft het eveneens over een doorbraak, maar we zijn er volgens hem nog lang niet. Nee, dat zou voor complexe problemen zijn nooit simpele oplossingen. Dus ook op een tafel van vanavond is wel een hele belangrijke stap gezet. En echt wel een doorbraak, zou ik willen zeggen. Ja. Maar ik denk voor het echte oplossen zijn we ook nog wel even bezig. En zijn nog wel meerdere stappen nodig. Want ja, we moeten uiteindelijk toe naar een systeem waarin de mensensmokkelaar niet meer bepaalt wie hier een asiel in Europa krijgt. Ja. We moeten die Europese buitengrens echt helemaal dicht zien te krijgen. Ja, helemaal dicht zijn te krijgen. En dat gaat nog niet lukken, maar wel een doorbraak dus, zei Van den Brink gisteren bij Opeen. En ook de ChristenUnie is tevreden, zei Kamerlid Zeder gisteren bij, met het oog op morgen. Nou, er is een lange discussie geweest in de Kamer afgelopen week of alleenstaande minderjarigen, of die vastgezet kunnen worden aan de grens. Nou, ik heb net begrepen dat dat eruit is gehaald. Hè. Nou, daarmee denk ik dat de weg vrij is voor een akkoord wat voor een eerlijkere verdeling gaat zorgen. Maar ook dat je mensen die echt weinig kans hebben om echt een vluchtelingenstatus te krijgen, dat die ook sneller teruggestuurd kunnen worden. Zei Don Zeder van de ChristenUnie. Dat zijn dus de coalitiepartijen. Hoe reageert de oppositie? Nou, van de meeste oppositiepartijen hebben we nog geen reactie gezien. Niet van de PVV bijvoorbeeld, maar wel van de Partij van de Arbeid. Die is positief omdat er eindelijk een akkoord is. En de Partij van de Arbeid is net als de ChristenUnie ook opgelucht, volgens Kamerlid Piri, omdat het Nederlandse voorstel om ook alleenreizende minderjarige asielzoekers aan de buitengrenzen op te kunnen sluiten, dat het niet heeft gehaald in de Europese deal. En waar PvdA en GroenLinks het meestal eens zijn, is dat nu niet zo. GroenLinks is teleurgesteld, want door dit akkoord zal de situatie voor veel asielzoekers, inclusief kinderen, juist verslechteren. En Europarlementariër Strik van GroenLinks noemt het schaamteloos. En Kamerlid Dassen van Volt, tenslotte, die is juist negatief. Hij noemt het een beschamend akkoord dat niks oplost. Als we toch even kijken naar die regeringspartijen. We weten dat het in de regeringscoalitie heel gevoelig ligt, dit onderwerp. De verschillende partijen denken er echt anders over. Gaat deze Europese deal dan wel makkelijker maken om tot elkaar te komen? Nou, dit onderwerp is inderdaad de grote splijtswam tussen de regeringspartijen. Vooral tussen VVD, CDA enerzijds, D66, ChristenUnie anderzijds. Als het kabinet ooit ergens opvalt, is het waarschijnlijk hierop. En op het eerste gezicht zou je denken dat dit Europese akkoord het makkelijker gaat maken om eruit te komen in Nederland. Maar toch is dat zeer twijfelachtig, want die Europese deal is er nu wel op papier, maar hij moet nog worden uitgewerkt. Het Europese parlement heeft er nog zeggenschap over. Dus het asielakkoord treedt pas over enkele jaren in werking. En in elk geval de VVD in Nederland wil dat er voor de komende zomer, dus binnen een week of 4, 5, al een Nederlands pakket ligt om de komst van asielzoekers af te remmen. Premier Rutte heeft het afgelopen weekende het snot voor de neus moeten praten om de partijcongres van de VVD zover te krijgen dat ze hiermee instemmen en dat ze hem nog een beetje tijd geven. Nou, en daar gaat dit Europese pakket dus voorlopig niks aan bijdragen. Het Europese akkoord maakt het de coalitie in Den Haag zeker niet moeilijker, maar op korte termijn helpt het niet. Dus de onrust in de coalitie, de onrust in politiek Den Haag over dit onderwerp is nog lang niet uit de lucht. Wilco, dankjewel. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Nederland moet meer doen om natuurbranden te voorkomen. Dat zei brandweerman Anton Slofstra in Opeen. Wij zijn voorbereid op natuurbrand. Ook op dit moment zijn wij voorbereid. Maar we zien wel dat het risico aan het toenemen is. We moeten absoluut niet naïef zijn. De risico's worden ook steeds groter. En daar zullen we maatregelen op moeten gaan nemen. Nou, we hebben maatregelen natuurlijk aan de bestrijdingskant. Hoe wij paraat staan nu ook op dit moment, ook in de droogperiode, samen met de luchtmacht paraat staan met bijzondere eenheden om branden aan te kunnen pakken. Maar voor de lange termijn zullen we ook echt maatregelen moeten nemen voor landschapsinrichtingen en dergelijke om langdurige en grote natuurbranden te voorkomen. Ook minister Christiane van der Wal is het daarmee eens. Ze vindt dat we kunnen leren van de Spanjaarden. Ik ben naar Catalonië geweest. Daar hebben ze een speciaal kenniscentrum. Mm-hmm. Waarbij de brandweer, maar ook de natuurorganisaties, de overheid, maar ook weerinstituten, een soort KNMI, echt samenwerken. Omdat wat ze daar doen is iets anders dan een brand blussen. Wat ze daar doen, is als er een brand in de natuur is, analyseren en voorspellen hoe gaat die brand zich ontwikkelen. Zodat je veel beter kunt ingrijpen. Moeten wij ook zo'n kenniscentrum hebben? Ja, ik denk van wel. Het doorbreken van de dam bij Gerson is volgens de Oekraïns president Zelensky de grootste ramp sinds Tsjernobyl. Hij noemde het ecocide. En dat is niet strafbaar, legde Wouter Vening van het Institute for Environmental Security uit in Met het oog op morgen. Nee, niet als zodanig. Er zijn natuurlijk overal ter wereld zijn er milieuartikelen in het strafrecht. Hè, dus, maar de ecocide waar we het hier over hebben, dat is echt de grootschalige en willens en wetens aantasting van het milieu en van de natuur. Hè. En op die schaal is het eigenlijk nog niet echt strafbaar. En ook in het internationaal recht is het nog niet opgenomen, in het internationaal strafrecht. De damdoorbraak is niet de eerste ecocide tijdens deze inval in Oekraïne, zegt Vening. Er zijn op allerlei punten zijn er enorme bosbranden geweest. De Russen hebben ook veel raketaanvallen op olieopslagplaatsen gepleegd. Nou, als een olieopslagplaats wordt getroffen, dan komt de olie komt in het grondwater. In de bodem, in het grondwater. Hè? Een geweldig risico voor het leven natuurlijk in de bodem, maar ook voor de drinkwatervoorziening. Dat is op heel veel plekken is dat in Oekraïne al gebeurd. Bossen zijn al flarden geschoten. Er zijn veel landmijnen gelegd in allerlei gebieden, hè? Die ook op een gegeven moment natuurlijk de natuur beïnvloeden. En dat was gisteravond op Radio en TV. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. De meeste hinder is nu nog steeds in Zeeland vanwege het bergen van een vrachtwagen in de Westerschelde-tunnel richting Zeeuws-Vlaanderen. Die tunnel blijft waarschijnlijk tot 7:30 dicht. Vanaf het Tolplein kom je in de file daar. Vertraging is meer dan een uur. Er wordt steeds meer bekend over de verdachte van de mesaanval op een Franse speelplaats. 6 mensen raakten gisteren gewond bij die steekpartij in Annecy. Onder hen 4 kinderen, van wie 1 Nederlands. En de kinderen zouden nog in levensgevaar verkeren. Gisteren werd al bekend dat het om een Syrische asielzoeker gaat die eerder al asiel had gekregen in Zweden. En de verdachte zou getrouwd zijn met een Zweedse en zelf een kind van 3 hebben. Franse media melden dat de man niet onder invloed van alcohol of drugs was. En bij zijn arrestatie werd een zakmes en werden christelijke religieuze afbeeldingen gevonden. De migratieachtergrond van de verdachte wordt door rechtsextremisten aangegrepen om te protesteren tegen het Franse asielbeleid. Zo'n 50 mensen demonstreerden gisteren op de plek van de steekpartij. De actievoerders zingen daar onder meer blauw-wit-rood, Frankrijk is Frans. Joran van der Sloot is onder begeleiding van de FBI aangekomen in de Verenigde Staten, meldt onder meer ABC News. Gisteravond Nederlandse tijd kwam hij aan in de Amerikaanse staat Alabama. Van der Sloot zat vast in Peru voor de dood van de 21-jarige Stephanie Flores in 2010. In de VS wordt hij aangeklaagd voor afpersing en fraude van de familie van de verdwenen Natalie Holloway. En Natalie's moeder schrijft in een verklaring dat ze al 18 jaar met de ondraaglijke pijn van het verlies van haar dochter leeft. Met de uitlevering aan de Verenigde Staten hoop ik dat er eindelijk een kleine schijn van gerechtigheid komt, aldus Beth Holloway. China heeft zijn pijlen gericht op Bluetooth, AirDrop en andere technieken om computerbestanden uit te wisselen. De Chinese Nationale Internetwaakhond heeft volgens de BBC een onderzoek aangekondigd naar mogelijkheden om te voorkomen dat er via deze technieken illegale en onwenselijke informatie wordt verspreid, zoals China dat dan zelf noemt. Activisten zijn volgens de Britse omroep bang dat ze weer een instrument kwijtraken om mensen te mobiliseren en informatie te delen. Want het uitwisselen van bestanden via bijvoorbeeld Bluetooth is voor hen nu nog een manier om het streng bewaakte internet in China te omzeilen. En de Belgische minister van Justitie van Quickenborne is in Leuven in gesprek gegaan met studenten over de zaak Sandadia, de jongen die overleed tijdens een zware ontgroening. De commotie in België blijft groot over het feit dat de daders niet meer dan een taakstraf hebben gekregen. Ook gisteravond lieten veel studenten weten dat ze dit klassenjustitie vinden, zei de minister na afloop tegen de VRT. Het feit dat men zich zo erg aan die arrogantie, aan dat elitair gedoe, dat verklaart ook veel van de boosheid. En dat is, ja, dat is iets waar we denk ik meer rekening moeten mee houden. Ja, het is ongelooflijk hoeveel commotie er in België blijft. Hè? Want het is nu toch alweer flink aantal dagen geleden. Zelfs in Nederland demonstraties geweest. En minister van Quickenborne wil naar eigen zeggen ook in gesprek gaan met elke student die daar behoefte aan heeft. Het is 7:50. Op het kasteel in Rotterdam was de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om Europees voetbal. Twente speelde met 1-1 gelijk tegen Sparta. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor een wedstrijd was dat? Ja, het was wel een hele intense wedstrijd waarin beide teams wel heel graag duidelijk maakten dat ze naar Europa willen, die Europese voorronde willen halen. Sparta bood heel goed weerstand. Twente is natuurlijk de favoriet, heeft iets meer kwaliteit, maar Sparta deed dat goed. Twente kwam ook niet helemaal in zijn spel. Dat is ook een verdienste van Sparta, dat heel veel clubs die tegen Sparta spelen na afloop het idee hebben dat ze niet hun lekkere spel hebben kunnen spelen. Sparta kwam ook voor uit een strafschop, wat makkelijk gegeven, mooi uitgelokt overigens wel. 1-0 en die leken die stand over de streep te brengen. Het duurde lang. Twente drong wel aan, maar kwam eigenlijk nauwelijks tot echte kansen. En toen iedereen ongeveer al zijn spullen aan het pakken was, van nou, dan gaan we met 1-0 naar Enschede toe. Toen was daar ineens nog een voorzet en een kopbal van Zerouki. En ja, de keeper Olij, en dat was wel sneu, want die heeft heel veel punten voor Sparta gehaald dit jaar. Die werd zelfs door veel mensen in verband gebracht met het Nederlands elftal. Maar die zat er lelijk naast, 1-1. Veel opluchting bij Twente, omdat die thuis over het algemeen wel sterker zijn. En het gevoel dat ze dat zondag in de eigen goalsvesten wel moeten kunnen afmaken. En dat lijkt ook wel zo. Sparta heeft het fantastisch gedaan, maar het lijkt er toch echt op dat Twente uiteindelijk wel, en dat zou ook wel terecht zijn, met dat laatste ticket aan de haal gaat. Kijken we even naar PSV. VI en Eindhoven's Dagblad denken zeker te weten dat Peter Bos daar de nieuwe trainer is. Wat denk jij? Past hij bij PSV? Ja. Nou ja, het is wel een interessante combinatie. Omdat Peter Bos is een eigenzinnige trainer. Zijn eigen spelstijl. Een hele aanvallende spelstijl. Hij zei ooit wel eens 6-5 is ook winnen. Zei hij dan in plaats van 1-0. Spectaculair voetbal over het algemeen. Dat is hem door de jaren heen altijd gelukt bij de ploegen waar hij komt. Iedereen is altijd heel enthousiast over Peter Bos als hij komt en arriveert. En een manier van voetballen. Het is ook goed om naar te kijken. Voor het publiek is het fijn. Voor PSV zal het een beetje wennen zijn. Want het is iets anders dan de huisstijl, zeg maar, van PSV. Dus wat dat betreft heel benieuwd. Anderzijds moet je ook eerlijk zeggen, het is een zeer ervaren trainer, dus dat neemt hij mee. Hij heeft bij heel veel clubs gewerkt. Maar ja, zijn prijzenkast is wel erg leeg, om het maar zo te zeggen. 2004 is hij nog gepromoveerd met Heracles naar de hoogste divisie. Daarna lang in Nederland gewerkt, met Ajax natuurlijk de Europa League finale gehaald in 2017. Daarna vertrokken. Dortmund, Leverkusen, Lyon, allemaal clubs waar hij overigens voortijdig, voor het beëindigen van zijn contract, uiteindelijk is weggestuurd. Het is een hele interessante trainer, die met heel veel goed voetbal verzorgt, maar uiteindelijk ook wel eens graag wat zal winnen. En of hem dat gaat lukken in Eindhoven, dat is de grote vraag eigenlijk. En komend weekend gaat de bal ook rollen, de finale van de Champions League. Wat vind jij? Ga je ervoor zitten? Ja, ik ga daar zeker voor zitten. Het is Manchester City natuurlijk tegen Inter Milan. En er is natuurlijk heel lang een soort vloek geweest op dat Manchester City. Van die winnen alles behalve die Champions League. En dat willen ze nou juist ook graag. Je kunt je vraagteken stellen bij hoe die club uiteindelijk is opgebouwd. Het geld, et cetera. Maar je kunt als sportliefhebber niet tegen het voetbal zijn wat Manchester City speelt. Want die hebben werkelijk een wervelend seizoen tot nu toe gespeeld. Met Haaland als laatste puzzelstukje, zeg maar, in de grote puzzel die ze al hadden. Ze zijn ook de uitgesproken favoriet. Maar ja, het is één wedstrijd. Daar kan je toch altijd als betere, et cetera, dat verhaal. Maar goed, ze zijn wel uitgesproken favoriet. Ze hebben de Engelse Premier League uiteindelijk met grote voorsprong gewonnen. Ze hebben de FA Cup gewonnen. En Guardiola en Manchester City is het denk ik ook wel door veel meer mensen gegund dan een aantal jaar geleden. Toen we er altijd wel erg veel lol op hadden dat ze het niet redden. Net als bij Paris Saint-Germain. Maar ik denk dat heel veel mensen er wel weer vrede mee zullen hebben. En ik verwacht toch ook een heel aanvallend Manchester City. Dat is niet ingewikkeld om te voorspellen. En Inter met Dumfries en De Vrij waarschijnlijk op de bank. En Ake natuurlijk nog bij Manchester City, mogelijk spelend. Maar Inter zal gaan reageren op het spel van City. Maar ja, je weet het nooit, zoals het zo mooi is. Daarom gaan we er ook allemaal voor zitten. Maar ik denk toch dat Manchester City de vloek afwerpt en morgenavond met de Champions League in handen staat. Tom, veel plezier erbij. So if you'll serve, I'll be on my way.

en is naar eigen zeggen onschuldig. Eind maart werd Trump ook aangeklaagd, toen omdat hij zou hebben gerommeld met het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. En in de Egyptische badplaats Hurghada is een Rus om het leven gekomen door de aanval van een tijgerhaai. Het zou gaan om een man van in de 20 die permanent in Egypte woont. De haai in de Rode Zee is gevangen en wordt onderzocht. In Hurghada is vanwege de aanval een groot gebied afgezet en er is een verbod ingesteld voor verschillende watersporten als zwemmen en snorkelen. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, hoe warm wordt het vandaag? Vandaag gaan we op veel plaatsen boven de 25 graden uitkomen. Alleen op de Waddeneilanden lukt dat waarschijnlijk niet. En in het binnenland, in het oosten en zuiden, kan het zelfs tegen de 30 graden oplopen. Dus een echte volop zomerdag. En we doen dat ook nog eens met veel zon. Zijn er dan helemaal geen wolken? Jawel, in het noordoosten drijft af en toe wat bewolking rond. Maar dat mag vooralsnog geen naam hebben. Misschien dat er in de middag een paar stapelwolken ontstaan. Nou ja, dan is het niet helemaal uitgesloten dat één of twee van die stapelwolken kort een fel onweersbuitje opleveren. Maar het is allemaal heel kort en heel plaatselijk. Dus verreweg de meeste plaatsen in het land houden het gewoon helemaal droog vandaag. En het weekend, je hoort al een paar dagen dat het dan warm gaat worden. Ja, inderdaad, we doen er nog een paar graden bij. Want zaterdag en zondag komen we op veel plaatsen aan 30 graden of iets meer. Zondag kan het in het zuidoosten zelfs 32 graden worden. Nou, we doen dat wederom met volop zon, een matige oostenwind, net als vandaag trouwens. En op zondag zouden dan in het zuiden, zuidwesten van het land misschien af en toe eens wat bewolking kunnen overdrijven. Maar de buien die bewolking opleveren, ja, die blijven toch echt boven Frankrijk hangen. Komen niet in onze buurt. Ja, en ook na het weekende houden we dit zomerweer vast. Misschien met iets lagere temperaturen. Maar ja, 28 of 30 graden, dat maakt ook niet zoveel uit. Nee. Marco, dankjewel. Jolande van der Velde, hoe gaat het op de weg? Het gaat hier en daar heel moeizaam. Het grootste probleem is nog steeds de Westerschelde-tunnel in de N62 richting Zeeuws-Vlaanderen. Daar staat een kapotte vrachtwagen, die wordt geborgen. Die tunnel zou ieder moment open kunnen gaan. Maar je staat er vanaf Borselen behoorlijk vast. De vertraging is daar meer dan een uur. Ster. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor groen dus. Tijdens de Tweede Opiumoorlog in 1860 vernietigen Franse en Engelse troepen het Zomerpaleis in Beijing. Op hun plundertocht nemen ze prachtige objecten mee, waaronder 12 fonteinkoppen. De Chinese overheid wil ze terug, maar hoe ver zijn ze al niet bereid om daarvoor te gaan? Roofkunst, vanavond 21:15, BNNVARA, NPO 2. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Mam, ik heb vandaag nog niet de landelijk aanbevolen hoeveelheid groente op. Wat ga je daar dan doen? Ja, dat zou lekker zijn, als in het echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld nectarine in je yoghurt. Deze week A, nectarines en perzik op schaal. 1+1 gratis. In de Oekraïnse regio Gerson staat nu ongeveer 600 vierkante kilometer land onder water nadat dinsdag de Kachovka-dam instortte. Vermoedelijk na een explosie, al is dat nog steeds niet helemaal zeker. Duizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd, maar nog steeds wachten ook veel mensen op hulp. Verslaggever Christian Pauwe was in Gerson, waar reddingswerkers zoeken naar slachtoffers. Meneer Alexander. Alexander. Wij varen mee met Alexander. Die is hier sinds gisteren. Hij komt uit Kriviri en zit met een petje op bij zijn motor. Skolko meter op zijn woordje. Niet meter, des centimeter is 30 піднялося. Dus het water stijgt nog steeds. 30 centimeter de afgelopen dag. De schade hier is echt gigantisch. Voor de duidelijkheid, we varen nu door het centrum van Gerson naar de rand van de rivier. Huizen staan onder water. Daar zijn aan de overkant zitten de Russen. Я вчора приїхав відранку, ми вчора цілий день вивозили людей, тварин вивозили, котів, собак. Ik ben gisteren aangekomen en heb de hele dag mensen opgehaald. Huisdieren, honden en katten en zeker 40 mensen. Vandaag zijn het er wat minder. Want er zijn ook inwoners die in hun huis willen blijven wachten tot het water zakt. We varen hier door de haven van Gerson. Je kan hier zien hoe de rivier totaal uit zijn oevers is getreden. Goederen die hier opgeslagen stonden op de kant zijn ondergelopen. Kilometer 20 dat zodat Russen. 20-25, ja, Russen staan. Ze bijvoorbeeld strelen, het prijtijd bijvoorbeeld. 20 kilometer verderop zitten de Russen, zegt Alexander. Хорошо, что много воды, осколки не так разлетаются. Если попало в воду. Al dat water is eigenlijk wel goed. Want dan is de kans minder groot dat je gewond raakt als een granaat neerkomt. Hij voelt zich dus best veilig in het bootje. Flinke stroom hier. De Dnieper-rivier. We moeten even onze hoofden laag houden. Anders stoot je je aan de kabels die hier lopen. Had het niet meteen door, maar dat zijn dus de kabels van de trolleybus die hier reed. Zo hoog staat het water. Het ene na het andere bootje vaart langs. Met daarin inwoners die geëvacueerd worden. Zwemvesten aan. Olie drijft hier op het water. Inkomend vuur roepen ze vanaf een andere boot. We varen terug om een veilige plek te zoeken. Maar dit is dus de realiteit waar inwoners hier nu mee leven. Een catastrofale humanitaire en ecologische ramp door die damdoorbraak. Maar de gevechten gaan door. En inwoners kunnen nog altijd, elk moment, onder vuur komen te liggen. Scary monster! Rusland is een eng beest, concludeert Alexander. Vlak voordat we aan wal stappen. Zijn verslaggever Christian Pauwe. Christian, inmiddels ben jij in de buurt van Odessa. Je hoorde dus vanuit die boot de beschietingen. Wat betekent dat allemaal voor Gerson en voor de hulpverlening vooral? Ja, dat dit in een eigenlijk continu in een levensgevaarlijke omgeving moet gebeuren. En daarom ook soms moet worden stilgelegd. Bij de beschietingen ook die we net hoorden, zou zeker één persoon in de stad om het leven zijn gekomen. En Oekraïense hulpverleners zijn vrij stellig in dat zij dus denken dat zij bewust worden beschoten tijdens die reddingsacties in de stad. Hoe proberen die mensen de moed erin te houden om toch door te blijven gaan? Ze hebben natuurlijk zoveel meegemaakt in Gerson sinds het begin van de oorlog. Hè? Natuurlijk in eerste instantie de bezetting, daarna de bevrijding. En sindsdien wordt die stad continu onder vuur genomen. En nu dit. Maar je merkt toch ook wel echt die weerbarstigheid van de inwoners. Ja, zeker, er zijn mensen die evacueren. Maar er zijn ook genoeg die in hun huis blijven. Die zag ik ook tijdens mijn tocht op hun balkon staan. En die wachten eigenlijk tot het water weer wat gaat zakken. Dit zijn dus Oekraïners die eigenlijk zeggen, hè, dit is ons huis. En ja, we laten ons ook met deze overstromingen nog altijd niet klein krijgen. Ja, ze wachten dus tot het water gaat zakken. Maar is daar een beetje zicht op wanneer dat gaat gebeuren? Ja, nou, je noemde net al dat getal van 600 vierkante kilometer. Bijna de behalve provincie Utrecht die daar dus nu onder water staat. De reportage die we hoorden was gistermiddag. Inmiddels lijkt er wel op dat het hoogste punt bereikt is. En volgens autoriteiten is het water in de stad nu langzaam aan het zakken. Maar dat betekent zeker niet dat het langs de oevers van de Dnieper ook echt op korte termijn weer, of echt binnen een paar dagen alweer, droog zal zijn. Dat zal echt nog wel wat langer duren. Ja, plus dat je maar moet afwachten wat er allemaal meegekomen is met dat water en hoe gevaarlijk dat is. Ja, absoluut, absoluut. En daar zijn natuurlijk ook grote zorgen om. Want als dan op een gegeven moment het water iets terugloopt, moet je ook oppassen met wat je allemaal tegenkomt in het gebied. Hè? Landmijnen die op drift zijn geraakt. Dit gaat nog heel lang duren voordat er verder duidelijk is wat er allemaal is gebeurd in het gebied. En voordat er ook iets meer het leven daar weer enigszins hervat kan worden. Dankjewel, verslaggever Christian Pauw vanuit Oekraïne. En Oekraïne kampt met meer problemen, ook problemen die al voor de oorlog speelden. Zo komt er vaker TBC voor dan in andere Europese landen. Voor de oorlog waren ze wel goed op weg om die longziekte in te dammen, maar sinds de Russische troepen Oekraïne binnenvielen staat de gezondheidszorg onder druk en is er de angst dat TBC zich opnieuw verder verspreidt. Tropenarts Marijke Wijnrooks werkt bij hulporganisatie The Global Fund. Zet zich in voor de bestrijding van onder andere TBC en HIV wereldwijd. Mevrouw Wijnrooks, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het eigenlijk dat ook voor de oorlog al er in Oekraïne meer TBC was dan in andere Europese landen? Ja, als ik het of in perspectief, in Oekraïne zien we elk jaar ongeveer 12.000 mensen die getest worden met tuberculose. In Nederland is het ongeveer 700, dus het is echt veel meer. Tuberculose is een armoedeziekte en Oost-Europa is veel armer dan West-Europa. De gezondheidszorg in de voormalige Sovjet-Unie was niet echt heel efficiënt. En toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, moesten eigenlijk al die landen met veel minder geld een nieuwe gezondheidszorg opzetten. Dus het is een combinatie van een armoede en een niet efficiënte gezondheidszorg. Ja, en wat was daar het effect van? Het effect was dat infectieziekten zoals tuberculose, maar ook HIV, dat die zich snel verspreiden en dat het gezondheidssysteem niet echt de capaciteit had om dat goed aan te pakken. En in voormalige Oost-Europa, veel landen die namen mensen op die tuberculose hadden voor 6 maanden in het ziekenhuis. Dus een behandeling van 6 maanden. En dat betekende dat mensen 6 maanden lang hun familie niet zagen, dat ze 6 maanden lang geen inkomen hadden. Dus veel mensen die verlieten het ziekenhuis ook op het moment dat ze zich wat beter voelden. En dat heeft ook tot heel veel resistentie geleid. Dus het is een beetje een dubbel probleem. Want hoe zit dat? Dan stopten ze te vroeg met de behandeling, bedoelt u dat? Ja, dan stopten ze te vroeg met de behandeling omdat ze niet in het ziekenhuis wilden blijven. En dan gingen ze weg. En in bijna alle landen kunnen mensen gewoon thuis blijven terwijl ze behandeld worden. En dat maakt het natuurlijk veel gemakkelijker. Maar want de geneesmiddelen die ze dan kreeg toegediend, die kuur had eigenlijk afgemaakt moeten worden. En wat wij bij de dokter krijgen te horen, antibiotica maakt die kuur af. Dat. Ja. En bij tuberculose moet je ongeveer 6 maanden behandelen. Dus dat is heel lang. Ja. En dat is echt belangrijk dat je dat afmaakt. Als we ze hebben over meer gevallen dan in andere Europese landen, hoeveel gevallen zijn dat dan? Oekraïne gemiddeld 12.000 per jaar. De recente data weten we niet. En we nemen aan dat het toeneemt. En hoe zit het bijvoorbeeld in Nederland, weet u dat? In Nederland ongeveer 700, dus echt heel veel minder. Ja. Vervolgens komt de oorlog. Ja, logisch. Dan staat de gezondheidszorg nog meer onder druk. Wat heeft u zien gebeuren? We zien dat een heel groot deel van de infrastructuur vernietigd is. En dat kwam net uit de rapportage ook goed naar voren. En we hebben ook het gevoel dat ziekenhuizen, klinieken echt doelbewust het doelwit waren van aanvallen. De aanvoer van geneesmiddelen en testen naar de klinieken waar ze nog functioneerden werd een stuk lastiger door de oorlog. Mensen zijn op de vlucht binnen Oekraïne, maar ook naar naburige landen. Heel veel mensen naar Moldavië gegaan. Maar ook natuurlijk andere Europese landen. En een groot deel van de gezondheidswerkers die zijn gevlucht, gewond, gedood. Dus het is eigenlijk op alle fronten ingestort. Ja. En zien ze dus meer TBC nu in Oekraïne? Het lastige is dat we denk ik op dit moment echt een onderschatting hebben van het aantal nieuwe infecties. Omdat de gezondheidszorg zo slecht functioneert. Maar zowel het ministerie als niet-gouvernementele organisaties die doen echt hun best om mensen zo goed mogelijk te bereiken. U probeert als Global Fund te helpen. Hoe doen jullie dat? We zijn een grote donor van Oekraïne. Afgelopen 3 jaar was het gemiddeld $65 miljoen per jaar. Dus veel geld. En ze maakt ook echt, met name dat was voor HIV, tuberculose en COVID-19. En Ze hebben eigenlijk de afgelopen jaren enorm veel voortgang gemaakt. Dus er waren minder nieuwe infecties, gingen minder mensen dood. Op het moment dat de Russische leger Oekraïne binnenviel, hebben we onmiddellijk overlegd met het ministerie van Gezondheid en de belangrijkste niet-governementele organisatie waarmee we werken. Echt alle steun van ons om te kijken hoe je de zorg zo goed mogelijk kunt voortzetten in deze moeilijke omstandigheden. En een van de keuzes die daar gemaakt is, een van de grote NGO's, de Alliance for Public Health, die hadden al mobiele klinieken waarmee ze met name voor HIV-preventie de groepen van de bevolking die normaal niet makkelijk naar een kliniek komen, sekswerkers, mensen die drug gebruiken, die echt een afstand tot de maatschappij hebben, die bereikten ze via die mobiele klinieken. In de mobiele klinieken hebben ze eigenlijk al vrij snel na de inval zijn ze gaan inzetten om mensen te bereiken in moeilijke gebieden. Aanvankelijk hebben ze heel veel, dat noemen ze humanitaire konvooien, waarin ze medicijnen en testen naar de meest getroffen gebieden brachten, maar ook mensen evacueerden uit die gebieden die beter zorg nodig hadden. Het afgelopen jaar zijn ze ook begonnen met het verlenen van de reguliere gezondheidszorg via die mobiele klinieken, waar ze dan de gemeenschappen, de dorpen, de steden bezoeken en daar gezondheidszorg verlenen. Met name Kharkiv, Zaporizhia en Kherson. Maar na die dam, het explosie van de dam en alle overstroming wordt Kherson natuurlijk ook heel moeilijk om de mensen daar nog te bereiken. Kortom, u probeert naar die mensen toe te gaan zoveel mogelijk. En daar in ieder geval bij te helpen. Dank u wel. Tropenarts Marijke Wijnroks van hulporganisatie The Global Fund. Naar toeristen gezocht in Noord-Holland. Ja, je moet nu al lachen, ja. Het is alsof ik ertoe oproep. Ja, dat is niet zo, want dat is naar toeristencamping Zon en Leven in Starnmeer. Die houdt een open dag om nieuwe aanwas te krijgen. Er lopen daar steeds minder mensen in hun blootje, vertelt iemand van de camping aan NH Nieuws. Ja, de jeugd haakt af. Dat heeft ook vooral te maken met social media. Mensen willen ook niet meer bloot in beeld. Men weet ook niet wat er dan mee gedaan wordt. Het is eigenlijk heel erg zonde. Ja, ik vind het zelf wel een beetje jammer. Ja. Want ik weet hoe ik genoten heb toen ik nog jong was dat ik hier kwam. En het zou hartstikke leuk zijn voor andere jongelui ook om hier lekker te recreëren. Dus een open dag om mensen te trekken. Maar of dat zo makkelijk is. Dat is ook een teken destijds, volgens mij. Want ik hoor dat bijvoorbeeld op scholen en bij sportclubs heel veel kinderen in hun ondergoed douchen, omdat ze het niet meer bloot willen. Niet meer douchen bij de kleedkamer, maar thuis. Ja, dus we zijn allemaal iets puriteinser geworden, lijkt het wel. Nou, de camping ligt in een bos midden in de Noord-Hollandse polder met een zwembadje en een sauna. En er zijn ook leden nodig om het te onderhouden. Maar dan kan je daar dus lekker gebruik van maken. Zon en Leven ziet iedereen graag komen vandaag. Energiedrankjes die worden over het algemeen niet als bijzonder gezond beschouwd. Maar voor mensen bij wie de jaren gaan tellen ligt dat misschien toch anders. Want volgens The Guardian blijkt uit onderzoek dat een belangrijk ingrediënt in veel energiedrankjes, taurine, mogelijk het verouderingsproces vertraagt. Tenminste bij de muizen en apen die onderzocht werden. Het is nog even de vraag of taurine ook bij mensen een stapje is in de richting van de eeuwige jeugd. Meer onderzoek moet dat nu gaan uitwijzen. In Carnac, een kleine gemeente in de Franse regio Bretagne, zijn tenminste 38 menhirs gesloopt voor de bouw van een doe-het-zelf-winkel, meldt de Franse media. Menhirs, dat zijn die rechtstaande rotsformaties, 7000 jaar oud. Je kent ze ook misschien nog wel uit Asterix en Obelix. Obelix heeft altijd zo'n steen op zijn rug. Dat is een hele lange, maar de meeste van die menhirs zijn helemaal niet zo lang. Die zijn maar een halve meter bijvoorbeeld. En Carnac staat er bekend om, er zijn er een heleboel. Maar goed, er werd gewoon een bouwvergunning afgegeven voor een doe-het-zelf-winkel. Een lokale archeologievereniging overweegt een klacht in te dienen tegen de gemeente. De eigenaar van de winkel is zich van geen kwaad bewust. Hij wist niet dat het om bijzondere stenen ging en zegt dat je overal wel lage muurtjes kan vinden. Enorme liefhebber van de oudheid, dat is duidelijk. Die maakt liever nieuwe muurtjes waarschijnlijk. En nog een bijzondere oproep van Festival de Ballade in Terneuzen. Hondenbezitters wordt daar gevraagd hun dier uit te laten op het festivalterrein om vogels af te schrikken. Vorig jaar was het nog even spannend of het festival wel door zou gaan, omdat er beschermde vogels op het terrein aan het broeden waren. En met de inzet van honden hoopt de organisatie dat de vogels een paar honderd meter verderop een plekje zoeken. Ze hebben speciaal voor de oproep zelfs een nummer gemaakt, horen we bij Omroep Zeeland. Ik loop langs de duik, waarbij ik aan de horen, overal waar ik kijk, dan lopen ze mee om. Niet aan de riemen, ze het laten hangen en je zegt net zien, ik had er een achter mijn eigen. Oké, nou ja. Dus niet aan de riem, is de oproep. Ja, daar komt het wel op neer, ja. Of dit nou mooi, en niet echt vogelvriendelijk natuurlijk. Maar wel een creatieve oplossing van Festival de Ballade. Of de hondenbezitters er ook op ingaan, dat valt nog te bezien. Een mevrouw die elke dag haar hond uitlaat, zegt bij Omroep Zeeland dat wat haar betreft het festival prima later georganiseerd kan worden. Dat kan toch ook nog in juli of augustus, als de vogeltjes weer weg zijn. Bij de ANWB Jolande van der Velde. Veel vertraging momenteel op de A27 van Breda naar Utrecht, tussen de brug Gorkum en Lexmond bijna drie kwartier. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechter reishok is dicht. Omrijden kan eventueel via Knopendel over de A15 en de A2. En nog steeds veel geduld vanwege de afsluiting van de Westerschelde-tunnel in de N62 richting Zeeuws-Vlaanderen. Dat duurt nog eventjes. Het is wachten op het sein dat de tunnel weer vrijgegeven wordt. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. I'll be your best and fortune teller. Selling the future from a spooky wine cellar. Be working, be working for the queen. My lord, my lady. Running from a gun, or the gun man that I was running from. Be a nomad traveling through no man's land. The road is my home, forever home alone. If I'm the blueprint of the life I could live, can someone help me build it or write me my bucket list? If I'm the blueprint of the life. I'll be a fisherman with my fisherman's hat, telling fisherman's tales to my fisherman's friends. Be a crusader, a space invader, skywalking with my lightsaber. Be an old lady, acting kinda crazy, spending my pension on brandy, going out in sandals in the rain. If I'm the blueprint of a life I could live, can someone help me? Blueprint van Kafka. Het is 6 minuten voor 8. Sanna Marin werd in 2019 gekozen als premier van Finland en was daarmee op haar 34ste de jongste premier ooit. Streamingsdienst HBO volgde haar en vier vrouwelijke coalitiegenoten langere tijd voor de documentaire serie First Five. De serie laat het leven achter de schermen van dit kabinet vol vrouwen zien in onzekere tijden, met onder meer de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. Marie Erkes is hoogleraar sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en kijkt onder meer naar taakverdelingen binnen huishoudens. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft de serie al kunnen bekijken, hè? Wat is u opgevallen? Ja, dat klopt. Nou, een van de dingen wat mij opvalt is dat er eigenlijk een belangrijke overeenkomst is tussen de Finse werkcultuur voor vrouwen en de Nederlandse. Namelijk dat er een verwachting is dat zowel dat mannen en vrouwen allebei werken en zorgen. Met het verschil dat in de Finse werkcultuur dat de verwachting is dat iedereen voltijds werkt. En dan zien we, dat hebben wij ook gezien in een onderzoek die we deden tijdens corona, dat de moeders dan nog steeds de verplichting hebben om steeds meer zorgtaken te doen. En dus in Finland is er meer flexibiliteit voor die moeders. Dus zij moeten en voltijds werken en zorgen voor de kinderen. Terwijl het in Nederland dat er iets meer flexibiliteit is vanwege de deeltijdcultuur. En komt dan ervoor wat de mannen daarin doen in die huishoudens? Nou ja, in Finland doen vaders wel iets meer dan de Nederlandse vaders over het algemeen. Maar nog steeds zijn moeders in Finland iets meer aan zet. Zij spenderen nog altijd meer tijd in het huishouden en aan de zorgtaken. Dus aan de ene kant is het een heel feministisch land. Maar toch zie je die zorgtaken meer bij de vrouwen terechtkomen. Dat klopt. Ja. Denkt u zo langzamerhand dat het misschien iets is wat altijd zo zal blijven? Is het een illusie dat ze allebei evenveel gaan doen? Nou ja, ik vind het wel interessant. En wat we zien in de documentaire is dat de vrouwen zelf zeggen van, ook ondanks alle stappen die daar zijn gezet voor gendergelijkheid, is er nog veel te winnen. Ook in een land als Finland. En dat hoor ik ook van mijn Finse collega's. Wij denken vaak vanuit Nederland, het is een soort Valhalla in Scandinavië, dat het daar zo goed geregeld is. En dat klopt. Vergeleken met Nederland is het voor de uitkomsten voor vrouwen op een aantal fronten beter gesteld. Maar er is nog steeds op een aantal plekken gewoon ruimte voor verbetering als het gaat om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, maar ook thuis. Ik begreep dat in de documentaire de vrouwen, het zijn dus allemaal ministers en een premier. Ja. En dat ze ontzettend veel commentaar krijgen. Ze zou slechte moeders zijn vanwege Klopt. Het vele werk dat ze doen. Journalisten die vragen wie er dan voor de kinderen zorgt. Nou ja, dat kennen wij vrouwen, die vraag. Is dat iets ook wat herkenbaar is? Ja, ik vond het ook weer interessant, want we zien ook inderdaad een van de ministers die zegt van, ze krijgt van een journalist de vraag, het is een lang besproken kwestie dat altijd naar voren wordt gebracht bij vrouwen, hè, van hoe gaat u werk en zorg combineren? Maar er zijn zat mannelijke ministers die vader zijn geworden tijdens hun ministerschap, die krijgen die vraag niet gesteld. Dus het lijkt, het is een vrij, dat zien we ook terug in de meeste samenlevingen, zeker in Nederland, in Europa, dat er een verwachting is dat vrouwen meer zorgen en dat ook beter kunnen. Dus is het, ik weet niet of wij dat ook binnenkort een verandering erin zullen zien. Dat op het moment dat vrouwen een wat belangrijkere positie bekleden, zoals dat als een ministerspost of in een kabinet, dat zij niet dit soort vragen krijgen op het moment dat zij ook moeder zijn. Ja, sowieso Sanne Marien heeft natuurlijk heel veel over zich heen gekregen. Absoluut. Absoluut. En ze zegt ook aan het eind van de eerste aflevering dat het niets uitmaakt wat zij doet. Hè? Als ze aan het hardlopen is, krijgt ze de vraag van waarom bent u niet aan het werk? Als ze aan het werk is, wordt er gevraagd gesteld, maar waarom bent u niet thuis bij uw gezin? Hè, dus wat dat betreft zien we dat er heel veel verwachtingen zijn van vrouwen en mannen. En dat zijn bepaalde stereotypen die we hebben, beelden die we hebben van wat mensen horen te doen in de samenleving. En daar krijgen deze vrouwen absoluut mee te maken. Dank u wel, hoogleraar sociale wetenschappen Mara Jerkes. En die documentaire First Five staat vanaf vandaag op streamingsdienst HBO Max. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Psycholoog Ab Dijksterhuis schreef het boek Vader over hoe een gebeurtenis het gezinsleven voor altijd verstoort. Merkte ik dat ik door allerlei spullen te onderzoeken langzamerhand mijn vader leer kennen. Russen en Belarussen mogen meedoen aan de grote tennistoernooien. Maar handen worden er niet geschud. Hoe verhouden sport en politiek zich tot elkaar? Ook doordat de sport een speelbal is in een geopolitiek speelveld. Kees Boonman schijnt zijn licht over de politieke week. Dan zit je bij de oppositie en dan kan je van alles iets anders vinden. En Jeroen Vullings bespreekt de boeken. En daar gaat het boek werkelijk leven. Dan wordt het memoires. Max Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey ABN AMRO. Er komt veel kijken bij het verduurzamen van mijn bedrijfspand. Hoe zet ik de juiste stappen? Nou, we kunnen een plan voor je maken over hoe je je pand het beste verduurzaamt, wat dat kost en misschien wel belangrijker, wat het je oplevert. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Mozarts Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozarts meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Juni wordt heel bijzonder, want naast die hele hoge jackpot van 8,3 miljoen... maak je ook deze maand weer 15 keer kans op een Volkswagen ID.Bus. Je hebt alleen morgen nog om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Waar is je eigen buik? Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO Plus. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Sinds gisteravond ligt er een Europese migratiedeal. Na jarenlang geruzie. Maar het duurt waarschijnlijk nog lang voordat hij van kracht wordt. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wachtmoed. In het EU-akkoord is vastgelegd dat migranten die weinig kansen hebben op asiel straks meteen bij aankomst in Europa worden vastgezet. Op die manier kunnen ze weer snel worden teruggestuurd. Ook gezinnen met kinderen kunnen worden vastgezet, alleen reizende kinderen niet. Migranten kunnen straks ook worden teruggestuurd naar het land van waaruit ze de EU zijn binnengekomen, niet alleen naar het land waar ze woonden. De migratiedeal gaat er niet direct voor zorgen dat er minder asielzoekers naar Nederland komen. Het duurt waarschijnlijk jaren voordat de regels helemaal zijn ingevoerd. In Arnhem zijn vannacht twee explosies geweest bij horecagelegenheden, een cafetaria en een Chinees restaurant. Bij het cafetaria werd gisteren al een verdacht pakketje gevonden, waarna burgemeester Marcouch bepaalde dat de zaak zeker 2 weken dicht moet blijven. De politie onderzoekt of er een verband is tussen het pakketje en de explosie van vannacht. De Amerikaanse oud-president Trump zegt dat hij is aangeklaagd vanwege de dozen vol geheime documenten die werden gevonden in zijn vakantiehuis. Volgens Amerikaanse media gaat het om 7 aanklachten, waaronder vermoedelijk obstructie, samenzwering en het afleggen van valse verklaringen. Op zijn eigen platform Truth Social zegt Trump dat hij dinsdag in Miami voor de rechter moet verschijnen. De dagvaarding is volgens hem het werk van de corrupte regering van Biden. Eind maart werd Trump ook aangeklaagd, toen omdat hij zou hebben gerommeld bij het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk willen economisch beter samenwerken. President Biden en premier Sunak hebben daarvoor in het Witte Huis een Atlantische verklaring ondertekend. Ze willen tegenwicht kunnen bieden aan Rusland en China, bijvoorbeeld op het gebied van technologie, schone energie en innovatie. Ook willen de VS en het VK de toelevering van belangrijke mineralen verbeteren, voor bijvoorbeeld de productie van accu's in elektrische auto's. Curaçao heeft urenlang zonder stroom gezeten. Kwam volgens het energiebedrijf door een storing in een van de hoofdkabels. Het is op Curaçao nu heter dan normaal. Doordat airco's overuren draaien, heeft het energiebedrijf al langer moeite om aan de grote vraag te voldoen. Het duurde ongeveer 8 uur voordat een groot deel van het eiland weer stroom had. Kunstenares Tinkerbell moet beschuldigingen over oud-PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk terugnemen, heeft de rechter bepaald. Tinkerbell had gezegd dat Van Dijk een vrouw heeft aangerand en dat hij een relatie had met huidige PvdA-fractieleider Kuiken. Ook beweerde ze dat hij van de PvdA-fractie een nieuwe baan en 3,5 ton zou hebben gekregen. Volgens de rechter is dat allemaal niet waar. De kunstenares, die eigenlijk Katinka Simonsen heet en een ex van Dijk is, moet een rectificatie plaatsen op Twitter en bij herhaling een dwangsom betalen. Het weer, het is zonnig en zomers warm, 25 tot plaatselijk 30 graden. Op de Wadden en in het noordwesten is het iets koeler en in het oosten is vanmiddag een kleine kans op een bui. Ook in het weekend volop zon en ongeveer 30 graden. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Een vrachtwagen met pech die zorgt nog steeds voor een half uur vertraging op de A27 van Breda naar Utrecht. Rijdt langzaam tussen de brug Gorkum en Lexmond over 7 kilometer. Omrijden kan eventueel via Knopendel over de A15 en de A2. Er is olie gelekt door een vrachtwagen met pech op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Soesterberg een kwartier vertraging. De oprit is daar dicht. De vrachtwagen is inmiddels geborgen in de Westerschelde-tunnel. Nu wordt daar de olie opgeruimd. Tunnel is nog dicht richting Zeeuws-Vlaanderen. Nu is de bijstelling dat het waarschijnlijk tot 7:15 duurt. Ster. Wachten in de rij. Volgende klant. Werd snel langs de zelfscan. Bedankt en tot ziens. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op de kop. Werd navigatie. Bestemming bereikt. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water... 100% kalkvrij. Het is de week van de digitale radio. Luister naar je favoriete zender en maak kans op een DAB Plus radio. FM wordt DAB Plus. Ben jij al om? Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Niet voor niets de meest verkochte waterontharder van Nederland. Al 30 jaar. Wat doet de bekende Rietveldstoel in het antieke interieur van de laatste Duitse keizer? Ontdek het in de tentoonstelling Leven in een stroomversnelling, Nederland na de Eerste Wereldoorlog. Kijk voor meer informatie op huisdoorn.nl. Het NOS Radio 1-journaal. De EU-landen hebben in Luxemburg een akkoord bereikt over migratie. Na jarenlang ruzie over de opvang en de verdeling van migranten en vluchtelingen is er voor het eerst een akkoord. En ook Nederland gaat ermee akkoord. Dus. EU-correspondent Ardi Stemmering vertelt wat de belangrijkste afspraken zijn. Het gaat eigenlijk om twee dingen. Aan de ene kant de procedure aan de grens en aan de andere kant het verdelen van vluchtelingen. Pakken we even die procedure aan de grens er als eerste bij. Dat is ook waar Van den Burg net al op hintte. In de toekomst is het de bedoeling dat daar gelijk al gekeken wordt of er mensen bij zijn die asiel vragen, terwijl ze maar heel weinig kans maken op asiel. Bijvoorbeeld omdat ze uit een veilig land komen. Hè. Zeg bijvoorbeeld Marokko. Die mensen worden dan aan de grens vastgezet in speciale centra en krijgen daar een versnelde procedure. Met als idee dat ze dan vervolgens dus niet Europa zijn ingestroomd om daar bijvoorbeeld plekken in Ter Apel bezet te houden. En aan de andere kant is er nog een afspraak, een belangrijke afspraak gemaakt tussen de landen over het verdelen van vluchtelingen, asielzoekers. Mocht een land het nou te zwaar hebben, dan is er een verplichte solidariteit. En dat kan betekenen dat je of dus asielzoekers overneemt, of als je daartoe niet bereid bent, dat je €20.000 per asielzoeker betaalt. Zijn correspondent Ardi Stemmering. Marloes Rover is hoogleraar migratiegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw eerste reactie op het akkoord? Nou, het is niet zo heel nieuw als dat het wordt voorgesteld. Want in principe proberen organisaties zoals de IND, maar ook in andere landen vergelijkbare organisaties, al sinds jaar en dag, al decennia lang, kansarme en kansrijke asielzoekers van elkaar te scheiden, zo snel mogelijk. Ja, dus u zegt dat is eigenlijk al praktijk? Dat is bestaande praktijk. En het percentage mensen wat valt in de categorie kansarm is 10-15%. Dus het is natuurlijk op het Europese aantal best wel veel. Maar in principe gaat het niet een hele grote vermindering van het aantal veroorzaken. Ja, 10-15% is natuurlijk wel een behoorlijke portie. Maar u zegt eigenlijk niet genoeg. Ja, er zitten twee kanten aan. Het gaat om een kleine groep en een kleine groep die overlast veroorzaakt. Dus dan is dit best wel belangrijk. Maar waarom zou het in Italië sneller kunnen, terwijl de IND in Nederland dit al sinds jaar en dag probeert te doen? Hè, dus waarom zou het opeens nu zoveel sneller kunnen? Ja. Je spreekt eigenlijk iets af wat in de praktijk niet blijkt te werken. Nou ja, als je kijkt naar de geschiedenis, zie je dat het in ieder geval in de praktijk niet zo eenvoudig is. En dat er onder mensen die kansarm lijken te zijn, toch ook weer mensen zijn die in tweede instantie misschien wel een kans maken. En dat die zorgvuldigheid, die moet je natuurlijk toch betrachten. En nou ja, dat is waar de procedures soms langer door worden. Ja. Maar het idee om kansarm en kansrijken te scheiden is een heel oud idee, wat we al sinds decennia lang als praktijk hebben. Een ander onderdeel is de verplichting om vluchtelingen te verdelen naar rato van de bevolkingsomvang en inkomen. Maar een land kan de solidariteit ook afkopen. Ze kunnen dus die vluchtelingen opnemen of zeggen, wij geven geld om te helpen met of opvangen of uitzetten. Wat denkt u van dat idee? Ja, er zijn natuurlijk landen in Europa die zich ook al sinds heel lange tijd niet houden aan hun opvangverplichting wanneer het gaat om de verdeelsleutel binnen Europa. Dus de vraag is of zij zich meteen zullen, dat zijn Hongarije en Polen. De vraag is of zij zich zo meteen zullen gaan houden aan de verplichting om mee te betalen aan de opvang in bijvoorbeeld Frankrijk, Italië, Griekenland, Cyprus. Als ze dat in het verleden hebben ze wel gewoon geweigerd om de mensen op te nemen. Dus ja, het is heel moeilijk te zeggen of zij dan straks zullen betalen. Ja. En niet zullen zeggen van ja, wij zijn een land in nood, wij doen daar niet aan mee. Dus de afspraak is er om solidariteit te tonen, maar u twijfelt of dat in de praktijk gaat gebeuren? Nou ja, kijk, als je kijkt naar Cyprus, waar de situatie al decennia lang heel nijpend is en niemand helpt Cyprus, dan ben ik een beetje sceptisch over de Europese solidariteit. Een ander onderdeel is dat grenslanden de mogelijkheid krijgen om kansloze asielzoekers versneld uit te zetten, ook naar een land dat helemaal niet hun herkomstland is. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, ook dat is natuurlijk al wat wordt geprobeerd, mensen uit te zetten. Om te zeggen van ja, je bent via dit land gekomen. Maar een land moet daar dan wel aan meewerken. Je kunt natuurlijk tegen Marokko zeggen van nou ja, deze mensen zijn via Marokko gekomen. Neem jullie ze maar terug en proberen jullie maar uit te zoeken uit welk land ze oorspronkelijk naar Marokko zijn gekomen. Maar Marokko heeft het volste recht om te zeggen, dit zijn niet onze onderdanen. Wij nemen deze niet terug. Dus we nemen ze niet op. Dus daar dat op dit moment niet werkt, zul je iets moeten bewerkstelligen om Marokko zover te krijgen, of andere landen waar ze doorheen gereisd zijn, om mensen op te nemen. En dat kan natuurlijk met geld. Maar dat is precies wat we in het verleden ook hebben gedaan, door heel veel geld naar het regime van Gaddafi in Libië te sturen. En of dat nou zo slim was, is de vraag. En een ander onderdeel waar heel veel discussie over is geweest, of je minderjarigen moet kunnen opsluiten. Wat er nu uit is gekomen is dat als ze alleen reizen, mag je ze niet opsluiten, maar komen ze mee met hun gezin, dan mogen ze wel worden opgesloten. Gaat dat iets veranderen in hoe het nu gebeurt? Nou ja, nu zitten er ook kinderen natuurlijk in zogenaamde uitzetcentra met hun gezinnen. In afwachting van een uitzetting. Dat is geen gevangenis, dan moet je je dat niet voorstellen, geen zins. Maar het is wel degelijk zo dat er kinderen in afwachting van een uitzetting in detentie zitten. Dus dat is ook niet zo heel erg nieuw. En het andere is dat de kansarmen, merendeels bestaan uit alleengaande mannen en niet zozeer uit gezinnen. Dus het aantal mensen dat dit betreft zal, als je kijkt naar het verleden, niet zo heel groot zijn. Als ik u alles bij elkaar zo even hoor, kan ik het dan samenvatten als oude wijn in nieuwe zakken? Een beetje wel. Waar het steeds nieuw is, is in feite dat er steeds meer geld gaat naar het COA, wat eerst naar ontwikkelingssamenwerking ging. Dus we gaan steeds meer proberen met geld dat eerst naar ontwikkelingssamenwerking ging en nu dus naar organisaties als COA de problemen op te lossen. En dat is een toch wel steeds toenemende trend. Dus dat is wel nieuw daaraan. Maar, precies. En wat is daar het effect van volgens u? Nou ja, dat er minder opvang is in de buurlanden waarvan mensen vandaan vluchten. En dus dat mensen sneller doorreizen. Dus omdat er geen opvang is, geen tenten, geen dekens, geen sanitair in de opvangkamp. Omdat er geen geld is gegaan aan ontwikkelingssamenwerking, reizen mensen sneller door naar Europa. Omdat de situatie daar feitelijk uitzichtloos is. Terwijl we altijd horen van heel veel politici, opvang in de regio, dat is het antwoord. Ja, nou ja, nu worden er natuurlijk heel verschrikkelijk veel mensen in de regio opgevangen. Ja. Altijd al, sinds jaar en dag. Maar sinds 2008 is het geld wat naar organisaties is gegaan om die opvang te verzorgen, afgenomen. Heel dramatisch afgenomen. En dat veroorzaakt natuurlijk dat organisaties zoals Artsen zonder Grenzen, maar ook Caritas, zeggen wij kunnen die opvang niet meer geven. En dat veroorzaakt dat mensen toch doorreizen. Dank u wel voor uw blik op die deal die dus is gesloten door de verschillende EU-landen. Marloes Rover, hoogleraar migratiegeschiedenis. Het is 14 minuten over 8. Het lijkt erop dat er een nieuwe rechtszaak aankomt tegen Donald Trump, de vorige president van de Verenigde Staten. Hij moet dinsdag al voorkomen, zegt hij. Correspondent Simone Tucker in Washington, kun jij nog even vertellen waar deze zaak over gaat? Nou ja, dit gaat over een onderzoek dat werd ingesteld omdat Trump na zijn vertrek uit het Witte Huis honderden mogelijk vertrouwelijke documenten van de overheid zou hebben meegenomen naar zijn privéverblijf in Mar-a-Lago, zijn villa in Florida. En een aantal van die documenten die zouden ook geclassificeerd zijn als staatsgeheim, als topgeheim. Nou, uiteindelijk leidden die verdenkingen eerder al tot een inval van de FBI. Dat was in de zomer van vorig jaar. En zij namen daar toen zo'n 13.000 documenten in beslag. En het gaat niet alleen om het bezit van die documenten, maar de aanklacht nu zou mogelijk ook draaien omdat hier sprake is geweest van belemmering van de rechtsgang. En dat gaat dan over het feit dat Trump en zijn mensen bewust zouden hebben geprobeerd om te voorkomen dat die documenten ook weer in de handen zouden komen van de autoriteiten. En wie komt met de aanklacht? Nou, officieel komt de aanklacht van het ministerie van Justitie, maar dit komt allemaal uit de koker van Jack Smith. Hij is aangesteld als speciaal aanklager eind november, eind afgelopen jaar. En hij moest eigenlijk onderzoeken of oud-president Trump strafbare feiten heeft gepleegd en daarom moet worden vervolgd. En dat ging dan niet alleen over deze documenten, maar dat gaat bijvoorbeeld ook over zijn mogelijke rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari. En nu is er dus ook die aanklacht die nog officieel verzegeld is. Mogelijk dat we daar volgende week meer over gaan horen zodra Trump in de rechtbank moet verschijnen. Ja, wat zegt Trump dan zelf over dat dit gaat gebeuren? Ja, hij kwam direct met een videoboodschap. Hij noemt het een hoax. Hij noemt het allemaal onzin. Hij zegt, ik ben onschuldig en dit is een politieke klopjacht. Het is een heksenjacht. De Democraten die doen dit omdat ze mij willen uitschakelen als politieke tegenstander. En dat klonk zo. It's election interference at the highest level. There's never been anything like what's happened. I'm an innocent man, I'm an innocent person. And they come after me because now we're leading in the polls again by a lot against Biden and against the Republicans by a lot. This is warfare for the law and we can't let it happen. We can't let it happen. Ja, hij gebruikt grote woorden. Hij zegt, we kunnen dit niet laten gebeuren. Dit is oorlog. Het land gaat in de vernieling, zegt hij daarbij. En ondertussen proberen ze alleen maar mij zwart te maken. Ze zouden met hele andere dingen bezig moeten zijn. Ja, en hij zegt dus, het heeft te maken met die verkiezingen. Het gaat een rol spelen. Is dat zo? Ja, dit gaat enorme gevolgen hebben voor die verkiezingen. Dat heeft het eigenlijk nu al. Hè. Het domineert de campagne. Trump is de topfavoriet bij de Republikeinen. En hij is nu ook straks verdachte. Niet in één zaak, maar in twee zaken. En er spelen nog meer zaken op de achtergrond. Dus die juridische problemen die stapelen zich voor hem op. Dus ja, dat dit gevolgen gaat hebben voor de verkiezingen, dat mag duidelijk zijn. En hij heeft dus ook al verteld wat hij ervan vindt. Zijn er nog meer reacties? Ja, die beginnen nu langzaam allemaal binnen te druppelen. De Republikeinen in het congres, ja, die reageren echt verbolgen en verontwaardigd. En die lijken zich ook dit keer nog steeds achter hun oud-president te scharen. Kevin McCarthy, de leider in het huis, die noemde deze stap al ongekend. En ook hij wees direct met de vinger naar Joe Biden. Hij zegt, bij Joe Biden lagen ook geheime documenten thuis. En hij wordt niet vervolgd, maar zijn tegenstander nu, zijn belangrijkste tegenstander, Donald Trump, wordt dat wel. Dit is een politiek proces. En ik denk dat we dat de komende weken nog heel veel gaan horen. En ja, dan wellicht dat we ook nog meer gaan horen over die andere zaken die dus ook nog op de achtergrond spelen. En ja, dan is natuurlijk de vraag wat de kiezer hier allemaal van gaat vinden. Correspondent Simone Tucker. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. Op de A28 Zwolle-Utrecht, daar heb je zo'n 10 minuten vertraging tussen Amersfoort-Vathorst en Soesterberg. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er is ook olie gelekt. De oprit is dicht. En nog geen, ja, wel toch net een bericht dat de Westerschelde-tunnel weer vrij is richting Zeeuws-Vlaanderen. Hou daar nog voorlopig de eerste half uur tot een uur nog rekening met extra drukte. De airco's zijn niet aan te slepen. En volgens het AD kopen mensen die airco's niet alleen om te koelen. Ze worden steeds vaker gekocht om het huis te verwarmen. Een airco haalt net als een warmtepomp de warmte uit de buitenlucht en blaast die naar binnen. En is daarmee een milieuvriendelijker alternatief dan de cv-ketel. Dankzij de scherpe blik van een Italiaanse museummedewerker is op een kunstveiling in Middelburg een ruim 60 jaar oude schilderijroof opgelost, weet de Telegraaf. Op de veiling werd er werk aangeboden dat in 1959 was gestolen uit een museum in Italië. Een museummedewerker herkende het paneeltje van 16 bij 22 centimeter dat nu teruggaat naar Italië. Staatssecretaris Oesloe besluit pas na het zomerreces of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet, meldt het AD. Volgens betrokkenen heeft de landsadvocaat geadviseerd dat Oesloe ook in gesprek gaat met Ongehoord Nederland. Er ligt nu alleen nog een uitgebreide visie van de NPO. Franse media weten meer te melden over de verdachte van de steekpartij bij een speeltuin in Annecy gisteren, waarbij onder andere 4 kinderen levensgevaarlijk gewond raakten, 1 van hen een Nederlandse. De verdachte Syriër had eerder asiel gekregen in Zweden, is getrouwd met een Zweedse en zou zelf een kind van 3 hebben. Over het motief van de aanval is nog niets bekend. Volgens France Info grepen zo'n 50 rechtsextremisten de migratieachtergrond van de verdachte aan om op de plek van de steekpartij te demonstreren tegen het Franse asielbeleid. Actievoerders zongen onder meer blauw, wit, rood, Frankrijk is Frans. En Joran van der Sloot is onder begeleiding van de FBI vanuit Peru aangekomen in de Verenigde Staten, meldt ABC News. Gisteravond Nederlandse tijd kwam hij aan in de staat Alabama. Van der Sloot wordt in de VS aangeklaagd voor afpersing van de familie van de verdwenen Natalie Holloway. Natalie's moeder schrijft in een verklaring dat ze na 18 jaar van pijn met deze uitlevering hoopt op een schijn van gerechtigheid. De LHBTI-plus gemeenschap in Israël voelt zich bedreigd door de regering. Het is de meest conservatieve en religieuze regering die Israël ooit heeft gehad, met openlijk homofobe parlementsleden en kabinetsleden. Deze week is het de Pride Week in Tel Aviv. En dat is traditioneel een groot feest in de gay capital van het Midden-Oosten. Op de boulevard van Tel Aviv voeren LHBTI'ers actie. Een grote stoet met veel regenboogvlaggen loopt een mars om aandacht te vragen voor hun rechten. Want de zorgen binnen de LHBTI-gemeenschap zijn groot. Men voelt zich bedreigd door de plannen van de regering om het Hoge Rechtshof aanzienlijk minder macht te geven. Want juist dat Hoge Rechtshof is belangrijk bij de bescherming van minderheden, zoals LHBTI'ers. Het Hof kan bijvoorbeeld een stokje steken voor nieuwe wetgeving als die discriminerend is. We definitely feel the fear in the community from the judicial reform. We voelen zeker de angst binnen de gemeenschap over de hervormingsplannen. Dat zegt Hila Peer, voorzitter van de LHBTI belangenvereniging Ha'aruda. Once this started and we understood how it may affect our daily lives and our reality. Toen wij begrepen wat die hervormingen voor onze rechten zouden betekenen, kwam iedereen in actie om te demonstreren en te vechten voor onze manier van leven. Naast de hervormingsplannen voelt men zich ook bedreigd door de homofobe houding van politici. Volgens Ha'aguda creëren ze met die houding een gevaarlijke situatie voor LHBTI'ers binnen de samenleving. The report that studies the LGBTQ-phobia cases and reports that were made to the Ha'aguda. In ons jaarlijkse rapport, waarin we meldingen van homofobie bijhouden, zagen we dat een kwart van alle meldingen van het afgelopen jaar in de laatste 2 maanden werden gedaan. Er was dus ineens een enorme toename. En dat kwam precies op het moment dat de regering werd gekozen. En dat zegt ons dat de politici met hun homofobe houding een giftig klimaat creëren wat direct impact heeft op onze veiligheid. That were elected are expressing their LGBTQ phobia and their stance towards the community, how it affects us on daily life.

asielstatus worden verdeeld over Europa. Nou kun je natuurlijk zeggen, wat goed dat er eindelijk in ieder geval iets van een overeenstemming is bereikt. Nadat iedereen jarenlang zijn eigen weg ging en eigenlijk iedereen de grip ook kwijtraakte. Maar je kunt er natuurlijk ook wel wat kanttekeningen bij zetten. Namelijk gezinnen die mogen worden vastgezet in die grenscentra. Teruggestuurd mogen worden naar een land waar ze op zijn minst een band mee hebben. Wat is dat dan, een band? Wat is het criterium precies? 20.000 euro betalen zodat een asielzoeker niet hierheen komt. Ja, moet je dat willen? En wat is dat voor bedrag eigenlijk? Maar goed, het gaat mensen ook sneller duidelijkheid geven. En horen ze sneller wat hun lot is. De toestanden zoals in Ter Apel kunnen misschien op deze manier voorkomen worden. Dus de vraag is eigenlijk vanochtend, bent u positief dat de asielstroom in ieder geval wordt ingeperkt? Of maakt u zich toch ook zorgen over het lot van de asielzoeker? Want wat de gevolgen allemaal zullen zijn, dat weten we natuurlijk nog niet helemaal precies. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op Montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en meer. Het zijn nu de Montel inruildagen. Bij jouw oude bank, jij tot 500 euro korting op een nieuwe. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Star Wars The Force Awakens op groot scherm. Het residentieorkest speelt de soundtrack live. Van 13 tot en met 16 juli. May the Force be with you. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Verloren zaak? Of zeker van je zaak? ACT Fort. Beslist beter. Hemelsbreed is het een kleine 10.000 kilometer. Van het Braziliaanse Bahia, dwars door het Caribisch gebied naar Little Caribbean, hartje Brooklyn, New York. Een reis door een wereld die ook onze geschiedenis anders kleurt. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, van Bahia tot Brooklyn. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. De Europese migratiedeal is een heel belangrijke stap, dat zegt staatssecretaris Van den Burg. En ook de regeringspartijen in Den Haag zijn tevreden. De asielministers van de Europese lidstaten kwamen gisteren in Luxemburg tot een akkoord. Asielzoekers die weinig kans maken, kunnen aan de buitengrenzen van Europa worden vastgezet. Voordat de nieuwe regels ingaan, moet er nog wel worden onderhandeld met het Europees Parlement. In Arnhem zijn vannacht twee explosies geweest bij horecagelegenheden, een cafetaria en een Chinees restaurant. Bij het cafetaria werd gisteren al een verdacht pakketje gevonden, waarna burgemeester Marcouch bepaalde dat de zaak zeker 2 weken dicht moet blijven. De politie onderzoekt of er een verband is tussen dat pakketje en de explosie van vannacht. Het ziekteverzuim in Nederland is nog steeds relatief hoog, al is het niet meer zo hoog als een jaar geleden toen corona voor een piek zorgde. In het eerste kwartaal zat gemiddeld 5,7% van de werknemers ziek thuis, meldt het CBS. Vooral mensen die werken in de zorg en de kinderopvang. En de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk willen economisch beter samenwerken. President Biden en premier Sunak hebben daarvoor de zogenoemde Atlantische Verklaring ondertekend. De afspraken gaan onder meer over technologie, schone energie en de toelevering van belangrijke mineralen voor de productie van accu's. Bij Weerplaza Marco Wolf. Marco, de temperaturen gaan oplopen, hè? Ja hoor, het wordt een warme dag, een zomerse dag en op sommige plaatsen zelfs een tropische. Nou, dan heb ik eigenlijk alle grenzen zo'n beetje genoemd. 20 graden is warm, dat halen de Wadden wel. 25 graden is zomers, dat vinden we op de meeste plaatsen in ons land. En die 30 tropisch is weggelegd voor het oosten en zuiden van het land. We doen dat met volop zonneschijn, een paar wolken, vooral in het noordoosten. Misschien ook een enkele stapelwolk. Ja, eigenlijk moet het op de meeste plaatsen gewoon helemaal droog blijven. Maar dat kleine kansje op die hele lokale onweersbui later in de middag in het oosten, nou, die heb ik dan toch ook nog maar even genoemd. Ja, en tropisch, dat gaan meer plaatsen in het weekend aantikken, denk ik. Ja, daar ga ik wel van uit. Gemiddeld zo'n 30, misschien 31 graden op de zaterdag en de zondag. Warmste dag lijkt de zondag te worden met die 32 graden. Misschien in het zuidoosten van het land. Ja, en dan is het in het hele land eigenlijk echt wel warm. Want ook in het noorden komen de temperaturen heel ruim boven de 25 graden uit. Dat komt vooral omdat de wind nog meer oostelijk wordt van richting. Vandaag is het nog een klein beetje noordoost. Nou, dan heb je in het Waddengebied bijvoorbeeld nog een relatief koele aanvoer. Die wordt een beetje afgesneden. Dus ook daar de zachte, de warme lucht steeds dichterbij. Nou, het weekend is ook zon overgoten. Vrijwel geen bewolking. Het blijft dus ook droog. En de oostenwind waait matig met kracht 3 of 4. Marco, dankjewel. En Jolanda, hoe gaat het weg? Ja, voor een vrijdagochtend is er toch wel wat veel verkeer onderweg. En er zijn ook wat opvallende zaken. Een ongeluk op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken heb je een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Opruimwerkzaamheden op de A28 Zwolle richting Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Soesterberg nog een kwartier oponthoud. En ook een kwartier vertraging nog op de N62. Bij de Westerschelde-tunnel richting Zeeuws-Vlaanderen. Die was lange tijd vanochtend dicht. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Beste zorgmanager, heb jij je vakantieplanning al op orde? De zomer is dichterbij dan je denkt. Zorgwerk verbindt je graag aan onze 70.000 flexibele zorgprofessionals. Regel het vandaag nog en gun jezelf en je team een welverdiende vakantie. Zorgwerk maakt je dag. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Extra hulp nodig bij het rondmaken van je zomerplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Ja. Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Vanavond om 10 uur gaat de Haringvlietbrug voor een periode van 2 maanden dicht. En daarmee is een belangrijke verbindingsweg tussen Zuid-Holland en West-Brabant en daarmee ook Zeeland afgesloten. Verslaggever Matthijs van der Wiel, wat is er met die brug aan de hand? Ja, hij is op. Bouwjaar 1964. En toen ging Rijkswaterstaat een inspectie doen. Wanneer was dat en wat zag u toen, Diane Wonink van de Rijkswaterstaat? Ik denk dat wij 3 jaar geleden ongeveer hebben ze inspecties gedaan. En toen bleek dat hij toch dringender aan vervanging toe was dan we tot dan toe hadden gedacht. Het verhaal wat op vele bruggen in Nederland is: zwaarder wegverkeer, meer wegverkeer dan ooit bedacht. En daardoor grotere slijtage. Ja, precies dat verhaal. En toen moesten we in actie komen. En snel ook. Ja, snel, want heel veel mensen zijn ervan afhankelijk. Dan heb je het over de grote zeilboten die onder de klep door moeten. De klep die moet soms af en toe open kunnen. Natuurlijk het wegverkeer. Knooppunt Hellegatsplein. Dit is het verkeer tussen Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant. Heel erg belangrijke verkeersader. Dus dan moet je aan de bak. En wat er nu gaat gebeuren vanavond, dat is hier het deel waar we onder staan. De klep dus, waar zeilboten al maanden niet onderdoor kunnen. Wat gaat er gebeuren vanaf vanavond? Wij gaan vanavond om 10 uur dicht. En dan gaan alle bewegende delen in de brug gaan vervangen worden. Dus dat is de klep, is het contragewicht, de ballastkist. Ja, daar kijken we nu naar. Hè? Dat zit hier naast in een gebouw, een kelder heet dat. En daar hebben we inderdaad een grote opening in gemaakt om al zoveel mogelijk, vanaf 1 januari zijn we al begonnen, zoveel mogelijk uit de kelder te halen om die 8 weken in de zomer de planning behapbaar te houden. Want dat is zo kort mogelijk. Ondertussen zijn ze al heel druk bezig hier hoor. Ik zie overal het krieltje van de mannen in oranje uniforms met helmen op boten in hoogwerkers al druk bezig. En dan is vannacht begint dan het werk wat dan in die paar weken moet gebeuren. Grote gevolgen dus voor omwonenden, mensen die van noord naar zuid moeten, die om moeten rijden via de Moerdijkbrug of via de Haringvlietdam. Dat is om en dan gaan heel veel mensen omrijden en dan zullen er files ontstaan. Dat vrezen in ieder geval de automobilisten die ik vanochtend sprak langs de snelweg. Het wordt pittig, denk ik. Heeft je al berekend hoeveel kilometer extra en hoe lang extra dat is? Nou, qua kilometers maakt het niet veel uit voor mij. Ik werk in Feyenoord. Het is vooral de extra files, de extra drukte die voor vertraging kan zorgen. Ja, klopt, ja. Het moet een keer gebeuren. Ja, dat moet. Maar jammer dat het nu is. Maar, het moet een keer, hè? Het moet een keer, daarom. Maar we moeten ermee dealen. Dus. U kunt niet uw werk aanpassen, want dat was de oproep van Rijkswaterstaat. Ja, ik moet fysiek dingen doen, dus dat wordt toch echt lastig. U heeft nu nog tijd om hier op de parkeerplaats een sigaretje te roken? Ja, dat klopt. Dat zit er straks niet meer in. Nee, dan staan we gewoon in de file. En een stukje verderop is er een bushalte langs de snelweg, waar op de vroege ochtend vooral veel scholieren de bus nemen naar de overkant. Nu nog wel. Dat moet vanaf maandag anders. Dan moet je met een pontje over. Hoeveel langer ben je dan onderweg? Ik heb geen idee, want ik hoef niet naar school. Zo niet? Omdat ik op de zee niet kan, dan word ik helemaal misselijk. Omdat de bus niet rijdt, zou je met het pontje moeten. Maar je kan niet tegen zeeziekte en dan ga je niet naar school. Ja, en nu is mijn laatste schooldag. En dan heb ik thuisonderwijs. Wat vind je ervan? Fijn. Wat betekent dat voor je? Heel veel problemen met naar school kunnen komen. Omdat ik nu helemaal om moet, waarschijnlijk. Hoeveel langer ben je dan onderweg? Het zou wel tot een uurtje langer kunnen zijn. Kun je geen thuisonderwijs krijgen? Nee, daar is het te lang voor. En ik zit ook midden in een toetsweek dan. Dus dan is dat ook niet heel erg handig om dan thuis te zijn. Kun je goed leren in de bus? Ja, op zich wel. Dus dat komt wel goed. Ja. Het beste ervan maken. Ja, precies. Dat pontje, dat is een speciaal pontje wat sinds vanochtend al vaart. Dus daar hebben ze niet mee gewacht. Wat dan voetgangers en landbouwmachines naar de overkant kan brengen. Voor wie is dat bestemd? Want de bus rijdt om. Busreizigers kunnen zelfs compensatie krijgen omdat ze hogere OV-kosten krijgen. Nou ja, de gebruikers van de parallelbaan hier over de brug, dat zijn dus de landbouwvoertuigen en de fietsersvoetgangers, die vonden we dat we daarvoor een oplossing moesten verzinnen. Dus dat is dit pontje geworden. En die gaat dan van 6 tot 8 grofweg varen. Ja. En elke dag. Kan je echt zeeziek worden hier? Nou, als het heel ruig water wordt wel, maar normaal gesproken. Het is nu een prachtige ochtend. Lijkt me echt heerlijk om vanochtend met het pontje naar de overkant te gaan. In plaats van over die grote brug. De klep gaat er dus om, het bewegende deel wat helemaal wordt aangepakt. Ja, daar komt nog een hele lange brug achteraan die ook versleten is. Wat dan? Nou, dus de 1000-meter brug en de 80-meter brug. Er worden op dit moment ook versterkingsmaatregelen in de brug en onder de brug al aangebracht. En dan dat gelijk in onze afsluiting. Dus dat scheelt. Dat scheelt wegverkeerhinder. En hij zal later nog een keer groots gerenoveerd gaan worden. Maar dat is pas over een aantal jaren. Ja, en of hij dan weer opnieuw dicht moet, dat weet u nog niet? Dat weet ik nog niet. Groot onderhoud. Heel veel groot onderhoud staat te gebeuren in de hele regio. Diana Wonding van Rijkswaterstaat. Succes en snel aan het werk, hè, want het moet binnen 7 weken klaar. Ja, dankjewel. 8 weken. Ze neemt even een beetje meer ruimte. Binnen 8 weken moet dus die Haringvlietbrug helemaal weer klaar zijn voor de toekomst. Op Roland Garros zijn de finalisten bij de vrouwen bekend. De winnares van vorig jaar, Iga Świątek, die gaat spelen tegen Caroline Muschova uit Tsjechië. Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, de eerste, dat is geen verrassing, maar Muschova in de finale. Wow. Ja, zeker, zeker. Wel tussen de insiders. Een top 50 speelster heeft ook top 20 gestaan. Maar ja, 7-8 maanden geblesseerd geweest. Dus dan ben je van toneel verdwenen. Maar hoe ze gisteren speelde tegen de nummer 2 van de wereld, Arina Sabalenka, de Australian Open kampioen, die het hele seizoen al erg sterk speelt. Het was werkelijk de beste wedstrijd uit het vrouwentoernooi. Het had eigenlijk alles. Topkwaliteit, spanning, lengte. Wedstrijd duurde 3 uur en 13 minuten. Een vrouwenpartij van best of 3. Matchpoint voor de een. Winst voor de ander na een totale ineenstorting. En dat betreft dan Arina Sabalenka, die maar liefst 5-2 voorstond in de derde set. Matchpoint had. En vervolgens ja, de grote choke aanging. Hè, choken. Het is echt totaal ineenstorten. Geen bal meer slaan ineens met de winst voor het grijpen. 20 van de laatste 24 punten verloor. En ja, die Caroline Muschova. Kramp schoot bijna in haar benen. Maar wat speelde ze goed. Atleten. zeer gevarieerd spel. Dropshots, netspel, versnellingen. En dat is natuurlijk leuk in het powertennis wat we toch vaak zien van het vrouwentennis. Dus wat dat betreft een grote verrassing, maar zeer verdiend. En ja, uitkijkend naar de finale tegen Iga Świątek, die in haar halve finale ook won van een verrassing. Beatriz Haddad Maia, een Braziliaanse top 20 speelster. Maar toch, Świątek werd eigenlijk voor het eerst pas getest. 6-2, 7-6. Want ja, ze is door het toernooi gevlogen. Greffel is zo gunstig voor haar spel. Heeft het toernooi ook al twee keer gewonnen. Dus huizenhoog favoriet. Maar ik moet het nog zien in de finale tegen die hele leuke Tsjechische speelster Caroline Muchová. Vandaag gaan we even kijken. De halve finale is bij de mannen. En dus de wedstrijd waar eigenlijk al het hele toernooi naar wordt uitgekeken. Wat jammer dat het niet de finale is. Alcaraz tegen Djokovic. Ja, zeker, want begin van het toernooi was dat de droomhalve finale. En meestal is het dan zo dat ze dan niet tegen elkaar uitkomen, dat ze dan vroeger verliezen. Maar nu dus wel. Ja, het is de jonge generatie. De jongste nummer 1 van de wereld, Carlos Alcaraz, tegen de 36-jarige Novak Djokovic. Lukt het hem nog om die laatste Grand Slam titel te pakken, die 23e, waarmee hij het record in handen heeft? Of gaat dat misschien straks op Wimbledon gebeuren? Alcaraz is qua spel de man die echt het beste tennis heeft laten zien dit toernooi. Als je hebt gezien hoe die toch in de kwartfinale Stefanos Tsitsipas een pak slaag heeft gegeven. Tsitsipas zei na afloop ook: ja, de één, Djokovic, heeft wel de ervaring. Maar de ander beweegt werkelijk als een Speedy Gonzales. En John McEnroe, analist in Parijs, die zegt: ja, Becker was de jongste 17-jarige in de geschiedenis, maar deze Alcaraz is de allerbeste 20-jarige die ik ooit heb gezien. Dus superlatieven over het spel van Carlos Alcaraz, die ja, qua spel licht favoriet is, maar ja, best of five, Grand Slams en Djokovic. Ja. Het kan van alles worden. Laten we hopen op een mooie wedstrijd. Ja, het is wel een Spanjaard. Die voelen zich thuis op baksteen, toch? Ja, Nadal is er niet. 14 keer gewonnen. En dan hebben we nu ja, de man die in zijn voetsporen treedt. Je zou zeggen van wel. Maar Djokovic maakt rare sprongen. Vooral als hij een beetje de underdog is. Kortom, jij gaat ervoor zitten. Dankjewel, Marcella Mesker. Ondanks het gelijkspel vond Ron Jans zijn FC Twente beter dan Sparta. Beide clubs strijden met elkaar om Europees voetbal. En de eerste wedstrijd eindigde gisteravond in het kasteel in Rotterdam in 1-1. Een late kopgoal van Seruki behoedde Twente voor een nederlaag in de eerste van twee play-off-wedstrijden. En dat terwijl trainer Ron Jans zijn ploeg Twente dus eigenlijk beter vond. Ik vind wel dat we misschien sterker waren. En zeker optisch. En als je alle statistieken, want die heb ik al bekeken, dan sta je in het voordeel. Maar ik vond niet dat we... We wel eens grotere kansen gecreëerd. Ik vond ons in de eindfase net niet zo zoals de laatste weken. En dan kom je natuurlijk heel ongelukkig uit de kleedkamer met een strafschop tegen. Dus knokken we ons wel terug. Dus tweeluik is inderdaad een tweeluik. Zondag in Twente. Ja, het tweeluik eindigt zondag in Twente. En de winnaar van dat tweeluik gaat naar de voorrondes van de Conference League. Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü staat op het punt om bij Benfica te tekenen. Dat weet het AD te melden. De Portugese topclub zou tussen de 25 en 30 miljoen euro over hebben voor de middenvelder. En Kökçü zou daarmee het verkooprecord kunnen breken bij Feyenoord. Dat staat nu nog op naam van Luis Sinisterra. Vorig seizoen naar Leeds United vertrokken voor 25 miljoen. Benfica werd vorig seizoen kampioen van Portugal. En getraind door Roger Schmidt, de oud-trainer van PSV. Een historische strijd om de meest prestigieuze prijs in het Amerikaanse ijshockey, de Stanley Cup. De Best of Seven-serie wordt gespeeld door twee ploegen die de cup nog nooit eerder hebben gewonnen. De Florida Panthers en de Vegas Golden Knights. Sinds vannacht is het ook weer spannend, omdat Florida in overtime wist te winnen, horen we bij AP. Bennett, cross-ice, shot, score! En Verhaeghe just lets a nasty wrister go right over the glove of Aiden Hill. En de tussenstand in de Best of Seven-serie in de Stanley Cup is nu 2-1 voor de Golden Knights. Er kan dus nog van alles gebeuren. IJshockey met dit soort temperaturen buiten, het voelt heel gek. Ja, is wel zo een beetje. Ja. En voetballer Karim Benzema is voor het oog van tienduizenden supporters met veel bombardie gepresenteerd bij zijn nieuwe club. En dat is Al Ittihad in Saoedi-Arabië. Het klonk even alsof er iets werd afgeschoten, maar daarna ook veel sfeer in het stadion voor de nieuwe ster. De Franse aanvaller die de overstap maakt van Real Madrid. En naar verluidt zo'n 200 miljoen euro per jaar gaat verdienen in Saoedi-Arabië. Maar dat was niet de belangrijkste reden, zegt Benzema tegen Reuters, het persbureau. Saoedi-Arabië is een prachtig moslimland, daar wilde ik altijd al zijn. Mekka is dichtbij, zegt hij. Ik ben gelovig, dus dat is belangrijk voor me. Verkeersinformatie, Jolande van der Velde. De meeste vertraging heeft het verkeer nu op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Een ongeluk met 3 voertuigen. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 6 kilometer. Dat kost je een half uur extra reistijd. De linker rijstrook is daar dicht. My Breath van The Weeknd. Het is 8:08. Op Terschelling zijn ze helemaal klaar voor het cultureel festival Oerol. Het festival is dit jaar bewust ingekrompen. Dat betekent bijvoorbeeld dat er minder locaties zijn waar voorstellingen worden gegeven. Dat is allemaal vanwege duurzaamheid, want bewoners en bezoekers eisen dat er aandacht is voor de natuur op het eiland. Sjaard Smit, directeur van Oerol, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan bezoekers ervan merken? Ik weet niet of bezoekers er zo heel veel van gaan merken. Want we zijn inderdaad compacter geworden. Maar we programmeren zelfs iets meer. Maar ze gaan wel dingen ontdekken. Dat ze bijvoorbeeld geen aggregaten meer zien. Ze vinden het terug in thematiek. Bijvoorbeeld van debatten of in voorstellingen. Of bijvoorbeeld de keuze van het voedsel wat je kan krijgen, wat bijna geheel vegetarisch is en allemaal lokaal. Dus ja, op die manier gaan ze dat ondervinden. Maar wat bedoelt u met compacter geworden? Nou, we hebben bijvoorbeeld de keuze gemaakt. We zijn een festival wat over het hele eiland van Terschelling plaatsvindt. Maar we hebben bijvoorbeeld voor gekozen om dit jaar terug te gaan naar één centraal festivalterrein. Daarnaast heel veel locaties waar voorstellingen en expedities spelen. Maar we hebben wel minder locaties gekozen. Dus bijvoorbeeld plekken waar we vergunning technisch wel mogen staan. Dat doen we niet, omdat we de natuur daar kwetsbaar is. En we trekken daar heel nauw in op met de belangrijke partner Staatsbosbeheer. En zo kijken we heel goed van hoe kunnen we zoveel mogelijk in balans met de omgeving, in balans met de natuur, zo'n festival organiseren. Gaat het dan wel een ander gevoel geven? Want Oerol is toch ook vooral dat je op de fiets naar een verre uithoek van het eiland rijdt om daar ineens een theatervoorstelling te hebben? Nee, dat blijft volledig. Want je kan nog steeds een voorstelling op het meest oostelijke puntje, tenminste van de bewoonde wereld, en het meest westelijke puntje kan je vinden. Dus als je pech hebt, een tegenwind en niet te snel fietsen, kan je nog steeds anderhalf uur onderweg zijn. Kijk, dat hoort erbij namelijk bij Oerol. Dat hoort erbij. Nou, juist ook dat je door die natuur fietst en dat ziet, die tussenruimte, is eigenlijk een essentieel onderdeel van hoe je dat festival ervaart. U heeft dus verschillende manieren waarop de duurzaamheid wordt aangepakt. Je zou ook kunnen denken, we doen minder bezoekers. Dat zou je ook kunnen denken. Maar we zijn gewoon Nederland. Hè, dus we kunnen niet zeggen van we zetten een hek bij Terschelling. Dus mensen kunnen komen en kunnen zelf kiezen of ze naar het festival gaan en of ze dat gaan beleven. En we hebben eigenlijk al heel lang is er een soort natuurlijke grens bereikt van ongeveer 50.000 bezoekers. Unieke bezoekers die elk jaar komen en die blijven dan zo'n 4,5 dag. Dus er zit wel een soort natuurlijke grens aan wat het eiland aan kan. Ja. De voorstellingen die zijn dus wel nog steeds over het hele eiland, maar op minder verschillende plekken. Er is één groot festivalterrein. Ja. Worden de plekken waar jullie spelen, waar jullie laten spelen, bijvoorbeeld ook vaker dan gebruikt, bijvoorbeeld meerdere keren op één dag? Bijvoorbeeld zo'n festivalterrein is wel een keuze dat je daar heel veel concentreert en echt van 's ochtends 10 tot 's avonds 11:30 programmering hebt. En dat is bijvoorbeeld ook een plek waar we op vaste stroom draaien, dus dat we geen aggregaten nodig hebben. Dus daar wel. En zo hebben we nog een paar locaties waar meerdere dingen zijn, maar alle voorstellingen zijn echt op de locatie gemaakt. Dus ja, daar kan maar één staan, want het eiland en de plek is ook altijd inspiratiebron. Ja. Ander aspect dat u noemde is dus inderdaad het aanbod van verschillende dingen, zoals bijvoorbeeld heel veel vegetarisch. Is dat iets waarom gevraagd werd of waarvan u zegt dat gaan we gewoon proberen en we kijken hoe het valt? Nou, we zijn daar vorig jaar mee begonnen en bezoekers vinden dat eigenlijk heel normaal. Maar we zijn gelijktijdig begonnen met hoe we zo lokaal mogelijk en ander voedsel kunnen serveren. Dus wat kan je plukken en dat soort zaken. Daar hebben we ook speciale koks voor. Maar wat ook bijzonder is, vorig jaar vroeg ze ook van helemaal zonder vlees moet dat nu. Dus dit jaar hebben we uitgerekend hoeveel vlees er lokaal en duurzaam op het eiland wordt geproduceerd. Want al het vlees wat hier geproduceerd wordt is lokaal en duurzaam. Hoeveel mensen hier per jaar verblijven en hoeveel vlees je dan per week mag hebben. En dan kom je op 82 gram per persoon, wat je per week kan eten als je lokaal en duurzaam vlees wil eten. Door het hele jaar heen, maar dus ook voor iedere bezoeker. Dus je kan bij ons 75 lamsworstjes van het eiland per dag krijgen. En als die op zijn, dan is de rest allemaal vegetarisch. Ja, precies. 75 lamsworstjes voor alle bezoekers. En daar moeten ze dan maar om vechten. Of niet, want ze willen misschien helemaal geen vlees. Of niet. Nee. Nee hoor. Precies, het is allemaal zo lekker wat je kan krijgen. Bent u helemaal tevreden of moeten er nog stappen worden gezet? Oh nee, we gaan heel veel stappen zetten. We hebben echt een roadmap gemaakt van alles wat we nog willen doen qua materiaal, qua afvalbeheersing. Dus dat stopt nooit.

Curaçao heeft urenlang zonder stroom gezeten. Het kwam volgens het energiebedrijf door een storing in een van de hoofdkabels. Het is op het eiland op dit moment heter dan normaal en daardoor draaien airco's overuren. Het energiebedrijf heeft al langer moeite om aan de grote vraag te voldoen. Toen de stroom uitviel, schakelden het ziekenhuis en de luchthaven van Curaçao meteen over op generatoren. Rond 9:00 s'avonds lokale tijd meldde het energiebedrijf dat een groot deel van het eiland weer stroom had. Het weer zonnig en zomers warm, 25 tot plaatselijk 30 graden. Op de wadden en in het noordwesten van het land wel wat koeler. En in het oosten is er vanmiddag kans op een bui. Ook in het weekend volop zon en ongeveer 30 graden. Bij de ANWB Jolanda van der Velde. Hier en daar heb je toch nog behoorlijk wat vertraging, ondanks dat het verder niet al te druk is deze vrijdagochtend. Door een ongeluk op de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroenhoevelaken een kwartier op onthoud. De linkerrijstrook is dicht. Ook een kwartier extra voor de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen het knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Doordat er lange tijd een vrachtwagen met pech stond in de Westerschelde-tunnel, gaat het daar nog steeds heel langzaam. Richting Zeeuws-Vlaanderen moet je rekening houden met een kwartier tot 20 minuten op onthoud. Nu, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is nu in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Kijk eens goed, welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Tijdens de Tweede Opiumoorlog in 1860 vernietigen Franse en Engelse troepen het Zomerpaleis in Beijing. Op hun plundertocht nemen ze prachtige objecten mee, waaronder 12 fonteinkoppen. De Chinese overheid wil ze terug. Maar hoe ver zijn ze al niet bereid om daarvoor te gaan? Roofkunst, vanavond 21:15, BNNVARA, NPO2. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Het NOS Radio 1 Journaal. De beloftes van veel landen om klimaatverandering tegen te gaan zijn ongeloofwaardig, blijkt uit internationaal onderzoek waar Trouw over schrijft. Zo beloven India en Saoedi-Arabië netto nul uitstoot in de toekomst. Intussen stoten ze juist meer broeikasgas uit. Michel den Elzen van het Planbureau voor de Leefomgeving werkte mee aan het onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kan dat, vraag je af, hè? Je belooft nul, maar ondertussen ben je meer aan het uitstoten. Ja, dat is inderdaad. Landen hebben dus allerlei plannen ingediend. En die plannen voor de lange termijn om naar netto nul doelstelling te gaan in 2050 of 2060. En we hebben dus gekeken inderdaad, zijn die plannen inderdaad wettelijk bindend? Is er een plan om daadwerkelijk naar netto nul te komen? En is de huidige trend inderdaad dalend? Ja, wat we inderdaad zien is dat er niet zo rooskleurig uitziet op dit moment. En als het gaat over dat bindend, hoe bindend zijn de afspraken? Het blijft natuurlijk altijd beloftes. Dus landen, wat ze moeten doen is, ze moeten hun netto nul doelplannen inleveren bij het klimaatsecretariaat van de VN. En ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk dat die plannen daadwerkelijk wettelijk bindend zijn. Want dan is er een grotere kans dat dat wordt uitgevoerd. En dat er goede plannen onder liggen. En dat is de vraag die we dit onderzoek hebben gesteld. En dan hebben we ook gekeken naar wat zijn dan de gevolgen. Als die plannen worden uitgevoerd of niet worden uitgevoerd, wat zijn de gevolgen in termen van temperatuurprojecties? Nee, maar voor deze landen zijn ze dus nog niet bindend. Tot nu toe hebben ze alleen maar gezegd, nee hoor, we gaan het doen. Nou, kijk, er zijn grote verschillen tussen landen. Als we kijken naar Europa en Engeland bijvoorbeeld, dan hebben die inderdaad een wettelijk plan. Het is een heel doordacht plan om naar netto nul te komen. De trend van de uitstoot die is daadwerkelijk dalend. Maar voor landen zoals China is het huidige plan niet wettelijk. Er is een duidelijke stijgende emissietrend. Dat zien we eigenlijk voor de VS ook. Het is niet zozeer de emissies in de VS gaan daadwerkelijk naar beneden. Maar er is geen wettelijk plan. Dus op basis van een aantal criteria die ik net genoemd heb, gaan we dan kijken van hoe waarschijnlijk is het dat landen beloften gestrand gaan doen in de toekomst. Dat ze daadwerkelijk naar netto nul gaan. Nou, dan hebben we het over grote landen. China, Verenigde Staten, India, Saoedi-Arabië dus ook. Wat zijn de gevolgen als ze zich er uiteindelijk gewoon niet aan gaan houden? Ja, dus we hebben gekeken naar op onze berekeningen. Als je uitgaat van de huidige trend, dan zien we in een pessimistisch scenario dat de temperatuurstijging richting de 2,5 graad gaat aan het eind van deze eeuw. Als landen al hun plannen voor netto nul zouden implementeren, een zeer optimistisch scenario, dan ga je richting de 1,7. Dan zijn die klimaatdoelen van Parijs de 1,5 en 2 graden opeens in zicht. Maar als je dus rekening houdt met de uitvoerbaarheid van die plannen, ja, dan ziet het er eigenlijk helemaal niet zo rooskleurig uit. Dan zitten we veel meer richting de huidige trend, richting die 2,5 graad, dan richting dat hele optimistische scenario dat het toch wel goed gaat komen. Ja. Op dit moment vergaderen VN-landen in Bonn. Hè, dat is ter voorbereiding op de klimaattop die er weer aan zit te komen. Dit jaar komt er een soort meetmoment waarop landen 8 jaar na het klimaatakkoord van Parijs de balans opmaken om te kijken inderdaad of broeikassen voldoende omlaag gaan. Wat ziet u daar gebeuren? Wat verwacht u overigens van wat er in Bonn gebeurt? Nou, Bonn is op dit moment vrij technische onderhandelingen. En het eind van het jaar is weer de grote klimaatonderhandelingen, waar ook de regeringsleiders inderdaad gaan komen. Ja, op dit moment doen ze dus inderdaad de gesprekken, de evaluaties van ja, dit ligt er op dit moment op tafel. De wetenschap laat zien dat het onvoldoende is voor het halen van de klimaatdoelen. En dan is inderdaad de vraag, hoe gaan we dit oplossen? Want landen zullen hun reductiedoelen moeten aanscherpen voor de korte termijn 2030, maar ook voor de wat langere termijn. Dus dat is heel belangrijk. En ja, de gesprekken zijn gewoon heel belangrijk. En ook de uitvoerbaarheid. Ja, en voor die gesprekken is dit plan dan, of dit onderzoek ook weer belangrijk als inbreng in de discussie. Dank u wel. Michel Den Elsen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het is 9:10. In de Oekraïnse regio Gerson staat nu ongeveer 600 vierkante kilometer land onder water, nadat dinsdag de Kachovka-dam instortte. Vermoedelijk na een explosie, al is dat nog steeds niet helemaal zeker. Duizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd, maar er wachten ook nog steeds veel mensen op hulp. Verslaggever Christian Pauwen was in Gerson, waar reddingswerkers zoeken naar slachtoffers. Meneer Alexander. Alexander. Wij varen mee met Alexander. Die is hier sinds gisteren. Hij komt uit Kriveri en zit met een petje op bij zijn motor. Skok meter of zo niet zo. Niet meter, dus centimeter is 30 поднялося. Dus het water stijgt nog steeds. 30 centimeter de afgelopen dag. De schade hier is echt gigantisch. Voor de duidelijkheid, we varen nu door het centrum van Gerson naar de rand van de rivier. Huizen staan onder water. Daar zijn aan de overkant zitten de Russen. Я вчора приїхав відранку, ми вчора цілий день вивозили людей, тварин вивозили, котів, собак. Ik ben gisteren aangekomen en heb de hele dag mensen opgehaald. Huisdieren, honden en katten en zeker 40 mensen. Vandaag zijn het er wat minder. Want er zijn ook inwoners die in hun huis willen blijven wachten tot het water zakt. We varen hier door de haven van Gerson. Je kan hier zien hoe de rivier totaal uit zijn oevers is getreden. Goederen die hier opgeslagen stonden op de kant zijn ondergelopen. Kilometer 20 tot zodra Russen. 20-25, ja, Russen staan. Они бывают стреляют, прилетают, бывают.

Lovely Day van Bill Withers. Na 60 jaar is een kunstroof opgelost, schrijft de Telegraaf. Het gaat om een kunstwerk van de Italiaanse schilder Galeazzo Campi. Dat werd gestolen uit een museum in Cremona. Dit voorjaar werd het aangeboden om beveiling in Middelburg. Richard Bronswijk, inspecteur bij het team kunstcriminaliteit van de Landelijke Eenheid. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat voor schilderij is het? Ja, het is een heel klein paneeltje. Ongeveer 500 jaar oud. En het is olieverf op paneel, zeg maar. En hoe kwam het op die veiling in Middelburg terecht? Dat was ingebracht door iemand die zeg maar inboedels opkoopt of inboedels leeghaalt. En die had het aangeboden op het veilinghuis. Dus hij wist eigenlijk helemaal niet wat hij in huis had, zou ik maar zeggen. Nee, die inboedels worden zo vaak, dat is regulier werk. En dan na verloop van tijd, dan worden de stukken waarvan ze denken dat het geld opbrengt, dat wordt dan bij een veilinghuis aangeboden. En hij wist niet meer van waar en wanneer hij dit precies had opgekocht, zeg maar, of opgehaald had. Dus vandaar dat dat onbekend was. Oh, dus dan is het ook wel lastig terug te halen waar het vandaan komt en dus wie het eventueel wel te kwader trouw in huis had hangen. Ja, dat is inderdaad, zeker na zo'n lange periode, natuurlijk altijd wel een probleem. We zien dat wel vaker. Dat vaak dit soort voorwerpen, dit soort schilderijen al in zoveel handen zijn geweest. Dat eigenlijk ook voor de politie het onderzoek naar de boef, zeg maar, van wie het gestolen heeft, of de hele, dat ondoenlijk is. Dus, daar steekt u verder geen energie in, begrijp ik. Nee, daar hebben we totale capaciteit niet voor. En het leidt ook tot niets, want het diefstal, de verjaringstermijn is 12 jaar. Dan zie je strafrechtelijk ook vaak dat er ook zelf, als dat al blijkt, dan wordt daar niet meer op geïnvesteerd. Ja. Maar er was dus wel iemand die oplette en ineens zag, dit is een gestolen kunstwerk. Ja, precies. Toch in Italië iemand vanuit het museum die dit in de gaten hield. Meestal krijgen wij dit soort informatie van de Carabinieri, de TPC, de Tutela Patrimonio Culturale. Die zitten met 25 man internet af te speuren. Maar dit keer was het vanuit het museum zelf, ja. Ja, en in Italië, is daar nog wel wat van te verwachten dat ze achter de daders aan willen? Of denken ze daar ook van, dat heeft geen nut? Nee, Italianen die zijn heel erg blij dat het terug is. En die komen het ophalen. Een onderzoek naar wie het gedaan heeft, dat is onbegonnen werk. De waarde van het kunstwerk, is dat bekend? Ja, die is van onschatbare waarde natuurlijk, hè. Dat is met alle kunst zo. Ja. En toch wordt er het op een veiling aangeboden. Dus daar gaat er toch een prijskaartje aan hangen. Ja, precies. Ja, dat doen de mensen dan. Hè. Dit was geloof ik, de estimate was tussen zo'n 5.000-6.000 euro. Ah, oké. Ja. Maar dat prijskaartje gaat eraf, want het gaat terug naar Italië. Precies. En wat ik zei, de TPC, hè, de Carabinieri, die komt het ophalen. En die doen dat eigenlijk, die hebben daar bijna een dagtak aan. Dus je ziet ze over de hele wereld vliegen ze om hun cultuurspulletjes terug te halen. En ja. Het is niet natuurlijk alleen maar schilderijen, maar het is ook vaak archeologische voorwerpen uit de Romeinse tijd. Dus daar zijn ze zeer trots op. En binnenkort dan te zien in dat museum in Cremona? Ja, daar ga ik wel van uit. Dus dat is wel de bedoeling, denk ik, ja. Dank u wel, Richard Bronswijk, inspecteur bij het team kunstcriminaliteit van de Landelijke Eenheid. Reactie aan de redactie. Na jarenlang gesteggel is er gisteren een EU-akkoord bereikt over het asielbeleid. Nieuwe afspraken over de verdeling van asielzoekers en over de grensprocedure. Het wordt dan mogelijk, als ook het Europese parlement trouwens nog instemt, om bij de grens van de EU asielzoekers uit veilige landen als Marokko terug te sturen, vertelde EU-correspondent Ardi Steverding. Luisteraar Joel zit nog met een vraag naar dit gesprek. Mogen mensen uit veilige landen als Marokko dan helemaal niet meer naar Europa komen? Dat hebben we nog eventjes aan onze correspondent Ardi Steverding gevraagd. Mensen uit veilige landen kunnen ook nog gewoon hier naartoe komen. En als ze recht hebben op asiel, dan krijgen ze dat ook gewoon. Het is alleen zo dat mensen uit dat soort landen dus niet de gewone asielprocedure ingaan, maar dus de speciale procedure aan de grens. En dat ze vastgezet worden in speciale centra aan de buitengrenzen van Europa, als de verwachting is dat er maar een hele kleine kans is dat ze asiel krijgen. Ja, dat vastzetten is eigenlijk de crux van de hele deal, ja, hè? Aan de grenzen van. Ja. Ja, en dat is omdat er relatief veel overlast is van mensen uit die landen, wordt geredeneerd. Met uitzondering van asielkinderen die alleen op reis zijn. Ook vanochtend horen we weer Midden- en Oost-Europa-verslaggever Christian Pauwer net nog over de gevolgen van de verwoeste stuwdam in Oekraïne. Christian, je was in Gerson om de situatie daar te bekijken en sprak er ook met verschillende inwoners. Luisteraar Jack vraagt zich dan af, de items waarin de verslaggever de vreemde taal als Oekraïens vertaalt, doet hij dat zelf of doet een gids of vertaler dat? Of wordt er misschien een vertaalprogramma op de computer gebruikt? Nou, Christian, leg het even uit. Ik spreek zelf Russisch en daardoor kan ik ook wel een beetje Oekraïens verstaan. Tegelijkertijd hebben we onze vaste fixer, Taras, hier. En die helpt ook altijd mee met vertalen op de plaats zelf. En het vertalen achteraf wanneer we onze items aan het monteren zijn. Ja, dat is eigenlijk zoals het in heel veel gebieden gaat. Ja. Dus de verslaggever, of ze spreken zelf de taal. Dat is Christian natuurlijk verteld. Precies, ja. Christian spreekt het heel aardig. Ja, Russisch. Ja. Oekraïens lijkt er wel op, maar is weer toch weer anders. De Oekraïners willen dat ook zeker niet spreken nu, het Russisch. Nee, dat precies. Mogen duidelijk zijn. Ja, maar goed, soms heb je ook wel een fixer nodig. En sommige verslaggevers hebben alleen een fixer of een vertaler, want die spreken de taal dan niet. Precies, want je wordt ook soms naar een land gestuurd als verslaggever. Onverwacht bijvoorbeeld. Ja, waar je toch gewoon je verslag moet maken. Sander van Hoorn die is nu ook mee naar hetzelfde gebied. En die spreekt de taal niet. Dus die zal eerder of Christian gebruiken of die fixer waar Christian het net over had. En het wordt tropisch warm dit weekend. 30 graden of nog iets meer, vertelde onze weerman Marco Verhoef. Ja, dat zijn feitelijke temperaturen. Maar luisteraar Pierre wil weten waarom de gevoelstemperaturen niet worden vermeld bij die weersverwachtingen. Nou, Marco, ja, is dat eigenlijk een goed idee? Nou, kijk, niet vermelden, dat klopt niet helemaal. Want dat doen we natuurlijk eigenlijk best wel. Maar we doen het vooral op het moment dat het veel afwijkt van de temperatuur die gemeten wordt. Nou, dat is lang niet altijd zo dat je afwijkingen heel groot zijn. Ik heb het even nagekeken. Voor de komende dagen zit er maar 1 graadje verschil tussen. En het lijkt er zelfs op dat het voor het gevoel een graadje kouder is dan wat de thermometers aangeven. Dat komt weer omdat de lucht heel droog is en er best wel veel wind staat. Nou, wanneer doen we het dan wel? In de zomer heet dat een hitteindex. Dat betekent dat je gaat meewegen hoe zwaar die hitte, die warmte nou aanvoelt. Nou, dat doen we op het moment dat je dus inderdaad echt van die benauwde warmte gaat krijgen. En dan wordt dat noemenswaardig. En voor de winter geldt de gevoelstemperatuur. Ja, die noemen we dus ook als het bijvoorbeeld al rond het vriespunt is en het waait met windkracht 5 of 6. Dan hoor je ook heel vaak in de nieuwsberichten, de gevoelstemperatuur ligt enkele graden lager. Dus eigenlijk mag Pierre ervan uitgaan dat als jij de gevoelstemperatuur niet noemt, dan maakt het niet zo heel veel uit. Jij gaat het noemen wanneer het van belang is. Exact. Nou. En dan heb ik nog een bericht van een luisteraar die er sowieso een slecht gevoel aan overhoudt dit weekend. Namelijk Klaas, die laat weten, ik woon in Frankrijk en luister naar NPO Radio 1. Niet vriendelijk om te horen dat het dit weekend mooi weer is in Nederland, omdat de regenwolken boven Frankrijk blijven hangen. En schrijft hij er dan bij, grrrr. Ja, maar daar kun jij niks aan doen, hè, Marco? Nee, don't shoot the messenger, inderdaad. Ja, het is wel het gevolg van mooi weer. Hier is vaak in de zomer in zuidelijkere regionen wat minder mooi weer. Dus de buien inderdaad op dit moment in Spanje, Portugal en ook in Frankrijk. Ja, daar moet je wat dat betreft voor dat mooie zonnige droge weer niet zijn. Maar goed, ze hebben daar in ieder geval geen gebrek aan water. Nou ja, wij zouden een regenbui ook best wel kunnen gebruiken. Dat bedoel ik. Marco, dankjewel. 3 voor de dag. In Frankrijk bezoekt president Macron Annecy, waar gisteren een christelijke Syriër 4 jonge kinderen en 2 volwassenen met een mes aanviel. Onder de gewonden is ook een Nederlands jongetje van 22 maanden. De president gaat met gewonden en hulpverleners praten en de dader wordt in de loop van de ochtend psychologisch onderzocht. De Franse autoriteiten gaan volgens nog niet uit van terrorisme. De Hoge Raad doet uitspraak over aan wie de krimpschatten moeten worden teruggegeven. Tijdens een tentoonstelling van de kunstwerken in het Amsterdamse Allard Pierson Museum annexeerde Rusland de Krim. Eerder oordeelde het Hof in Amsterdam dat de krimpschatten terug moesten naar Oekraïne, maar daar was Rusland het niet mee eens. De Haringvlietbrug die gaat voor 8 weken dicht voor een grote renovatie. En daarmee is een belangrijke verbindingsweg tussen Zuid-Holland en West-Brabant en daarmee ook Zeeland afgesloten. Verslaggever Matthijs van der Wiel, hoe groot is de impact voor mensen die gewoon iedere dag over die brug gaan? Ja, groot natuurlijk. Hè. Deze brug is echt een levensader. De ontsluiting van een groot gebied. En omdat het een klep is uit één deel, hè, het bewegende deel van de brug dat de komende weken vervangen wordt, konden ze niet eerst de ene helft doen en dan de andere helft door en zo een deel van de rijbaan open laten. Dat lukte niet. Dus automobilisten die verwachten hele lange extra reistijd, omdat ze flink moeten omrijden. Lokaal verkeer, dat kan, dat is heel mooi, met een extra pontje, een speciaal pontje dat hier vanaf vanochtend al vaart. Ik sta nu op de kade. En die gaan dus naar de overkant zoals dat ging voor 1964. Want toen voerde hier ook een veerboot naar de overkant. Maar ja, Rijkswaterstaat heeft allerlei maatregelen moeten nemen vanwege deze grote klus. Maatregelen die nooit eerder zijn genomen. Zoals extra ambulances, voorzieningen voor helikopters, extra verloskundige afspraken met de brandweer. Omdat ook de hulpdiensten de komende weken niet meer van noord naar zuid of van zuid naar noord kunnen. Hier over het Haringvliet. Nee, want dat pontje waar je het nou over hebt, dat is dus niet voor auto's. Hè? Die moeten gaan omrijden. Dat gaat over bijvoorbeeld de Moerdijk waarschijnlijk wel flink wat files opleveren. Ja. Die moeten dus oftewel over het oosten Moerdijkbrug, oftewel richting het westen dan over de Haringvlietdam. Over Stellendam rijden dan. En dan, ja, afhankelijk van waar je moet zijn in Rotterdam, kan dat echt heel veel langere reistijd opleveren. Omdat als heel veel mensen dat gaan doen, dat files doet ontstaan. Het pontje is er voor fietsers die alleen maar naar de overkant hoefden en voor landbouwwerktuigen. En dat is het dan. De rest moet omrijden. Dus ook de bus. Flink extra bustijd, extra kosten. Daar is dan weer compensatie voor in het leven geroepen. Echt heel veel unieke maatregelen, omdat dit zo'n bijzondere plek is. Zo'n afsluiting met zulke grote gevolgen. Matthijs van der Wiel bij de Haringvlietbrug. Zometeen spraakmakers, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen Astrid. De stelling vanochtend is: de Europese asieldeal is een verbetering. Staatssecretaris Erik van den Burg noemde het akkoord een hele belangrijke stap. Ja, want door die nieuwe afspraken die gisteren zijn gemaakt, moeten minder mensen in Nederland in de asielprocedure terechtkomen. Dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling. Nou, wij willen vanochtend van u weten hoe u kijkt naar deze deal. Is het goed dat er geprobeerd wordt om die asielstroom in te perken naar ons land? Of maakt u zich zorgen om het lot van de asielzoekers? Dat kan natuurlijk ook. 0800-1101 kunt u nog steeds bellen. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u alvast een heel fijn weekend. NPO.